ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องความเกิดดับชีวิตและความตายโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่11พฤษภาคม2540ที่พุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ฟังรวมๆได้ฟังธรรมกันมาสำหรับส่วนอาตมาก็เทศหรือว่าบรรยายในส่วนที่เป็นของอาตมาที่คิดว่าอาตมาจะเทศเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนกับของใครไม่เกี่ยวกับของใครเพราะว่าเนื้อหาอื่นในภาคอื่นๆเวลาอื่นๆก็มีวิทยากรมีผู้มาแนะนำมีผู้มาบรรยายหลากหลายนะการบรรยายของเราหรือว่าการมาสัมมนาการมาประชุมกันคราวนี้ก็ได้รับไปทั่วมีทั้งความรู้ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของชีวิตในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมที่เป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นการมารวมกันร่วมกันคิดร่วมกันเกิดจิตวิญญาณที่ประสานในอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้กระทำกันขึ้นมาอย่างผ่านเมื่อคืนนี้มาแล้วอะไรต่างๆพวกนี้นี่เป็นเรื่องของมนุษย์เราที่จะอยู่รวมกันมีความสำนึกดีๆมีความคิดมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดแก่กันและกันโดยเฉพาะถ้าคนเราสามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณนี่เป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงสามารถทำให้จิตวิญญาณเราเนี่ยเกิดความเห็นความเข้าใจเรียกว่าทิฏฐิความเห็นความเข้าใจที่รวมกันได้ความเห็นความเข้าใจที่สามารถที่จะประคองหรือปรับปรุงจัดแจงกับจิตวิญญาณของตนแต่ละคนเนี่ยให้เข้าประสานกันได้ให้เขารวมกันได้อยู่กันด้วยสามัคคีอยู่กันด้วย7ประการที่อาตมาได้เทศไปแล้วในสารานิยธรรมที่พูดนี่ก็เป็นสารานิยธรรมเป็นหลักของทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาก็หมายความว่ามีความเห็นมีความรู้มีความเข้าใจว่าคนเราคืออะไรชีวิตคืออะไรการอยู่รวมกันคืออะไรอยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างเจริญอยู่กันอย่างเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกที่ดีที่สุดของโลกแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มหมู่ของมนุษย์ที่อยู่รวมกันหรือกลุ่มหมู่ของสัตว์โลกที่ดีที่สุดของโลกเนี่ยอยู่รวมกันอย่างดีที่สุดเป็นอย่างไรมีความเห็นมีความเข้าใจมีความรู้มีเป้าหมายนั้นจริงมันจะไม่เป็นทีเดียวมันจะไม่เท่ากันคนแต่ละคนมีกิเลสคนแต่ละคนมีความยึดถือมีอุปทานคนแต่ละคนมีตัณหามีกิเลสตัณหาอุปทานนั่นเองคนละอย่างมากบ้างน้อยบ้างคล้ายกันแต่ว่าก็ไม่เท่ากันต่างกันไปเลยดีไม่ดีต่างกันไปอย่างประเภทคนละขั้วคนละอย่างเลยก็มีแต่เราก็มาปรับมาอยู่รวมกันแม้จะมีอะไรที่ต่างกันมีความรสนิยมต่างกันมีความเห็นไม่เหมือนกันมีความชอบความชังที่ไม่เท่าเทียมกันดีไม่ดีไม่จะไม่เท่าเทียมกันคนละขั้วเลยคนละอย่างเลยก็ตาม แต่เมื่อรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็คือโขลงของมนุษย์รวมอยู่ด้วยกันแล้วก็คือกลุ่มของชุมชนของมนุษย์ชนจะอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขอยู่รวมกันอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่รวมกันอย่างอบอุ่นดีงามเป็นสามัญตาสมัครสมานกันที่เป็นคุณธรรมอีก7ระลึกถึงกันได้ไม่ชังไม่โกรธไม่เคืองกันคือกิเลสที่มีเป็นหลักๆกิเลสโทสะอะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดส่วนตัวเป็นบางครั้งบางคราวเราก็ปรับปรุงเราก็แก้ไขมีวิธีมีวิธีที่จะทำให้กิเลสโกรธกิเลสโทสะอะไรพวกนี้ของเรามันลดลงหรือแม้จะมีความสัมพันธ์อันดีก็ไม่เกิดถึงขั้นว่าเป็นขั้นกามหรือขั้นความรักที่ผูกพันติดยึดแล้วก็กลายเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าหน้าที่หรือมนุษย์ชาติจะต้องสัมพันธ์กันจะต้องเกี่ยวข้องกันจะต้องรักกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีปิยกัลยาณะสิ่งมีคุณธรรม7ประการระลึกถึงกันสารณียะรักกันมีความรักกันปิยกัลยาณะมีความเคารพกันมีสมาคารวะรู้จักคนนี้อ่อนคนนี้แก่คนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นป้าคนนี้เป็นยายเป็นย่าหรือว่าคนนี้มีคุณธรรมคุณวุฒิคนนี้มีคุณงามความดีคนนี้มีอะไรที่ดีๆที่เราจะเคารพกันคารวะกันเกรงใจกันในส่วนที่ผู้นั้นผู้นี้มีมากมีน้อยกว่ากันในส่วนที่เราจะเข้าใจกันและกันแล้วก็สอดประสานอยู่ด้วยกันได้นะมีครุกรณะนะมีการเกื้อกูลกันมีสังคหะหรือสังเคราะห์เนี่ยเรามาเรียกในภาษาไทยว่าสังเคราะห์สังคหะมีการเกื้อกูลกันมีการอยู่ร่วมกันด้วยการเอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลือกันโดยเฉพาะเป้าหมายที่เราศึกษาตามพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ด้วยกันรวมกันอย่างเกื้อกูลกันแบบพี่น้องแบบญาติพี่น้องแบบพระราดรภาพที่สามารถพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้และก็ไม่วิวาทกันมีสังเคราะห์มีสังขารแล้วก็มีอวิวาทะไม่ทะเลาะกันมีขัดแย้งกันเป็นธรรมชาติความสามัคคีคือความขัดแย้งอันพอเหมาะเนี่ยอาตมานิยามเอาไว้ว่าอย่างนี้ใครจะว่าไม่ขัดแย้งเลยคือความสามัคคีก็เก่งก็เอาเถอะไม่ว่ากันจะเรื่องไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งกันเลยสามัคคีอย่างแม่สอดคล้องกันไปเลยยังไงก็สอดคล้องอาตมาก็ว่าก็ดีถ้าทำได้แล้วมันก็เจริญได้อาตมาเห็นว่าถ้าเผื่อว่าไม่ขัดไม่แย้งไม่เห็นต่างอะไรกันเลยในคนเราทุกคนตามกันไปหมดโดยเฉพาะตามผู้นำอย่างเดียวผู้นำว่าไงก็อย่างเดียวไม่ขัดไม่แย้งไม่เห็นอะไรต่างไปเลยคิดอะไรออกก็ไม่เป็นให้ผู้นำคิดอยู่คนเดียวแล้วผู้นำก็นำไปเลยอาตมาว่าฝูงนั้นไม่ใช่ฝูงคนฝูงนั้นคือฝูงควายนะฝูงนั้นไม่ใช่ฝูงคนนะฝูงควายที่มีตัวนำตัวหนึ่งแล้วก็นำไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาตมาไม่ต้องการคนไม่เป็นเช่นนั้นคนไม่อยู่ในลักษณะนั้นก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติที่เจริญธรรมชาติเจริญน่าจะต้องมีอะไรที่มีองค์ประกอบใหม่เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้มันเดินไปด้วยความไม่เที่ยงแท้มันมีเสื่อมมีเกิดขึ้นมีเสื่อมมีเกิดขึ้นมีการสังเคราะห์ใหม่เพราะฉะนั้นอากาศก็เปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มีร้อนกว่านี่เป็นความจริงนะโลกไม่ได้อยู่เที่ยงโลกนี้หมุนอยู่ก็ไม่ได้อยู่เที่ยงและแม้ว่าโลกนี้หมุนแล้วมันก็เกิดความสัมผัสเกิดอะไรอะไรเกิดขึ้นเกิดความร้อนความเย็นความหนาวก็ไม่ได้เที่ยงไม่ได้เท่าเดิมความร้อนของโลกนี้ฤดูนั้นฤดูนี้จะต้องหนาวเท่านั้นเย็นเท่านี้มันไม่ได้เที่ยงปีนี้หนาวกว่าปีโน้นหนาวกว่าปีนี้ร้อนกว่าปีนี้ฝนมากกว่าปีนี้ฝนน้อยกว่าอะไรแล้วแต่มันไม่เที่ยงนั่นเป็นเรื่องของการผสมผสานของเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันไปหมดทั้งจักรวาลนี้ทั้งเอกภพนี้มันไม่ได้เท่าเดิมมันไม่ได้อยู่เท่าเก่าสักอย่างไม่เที่ยงนะไม่ตายตัวเพราะงั้นเราจะต้องมีสิ่งที่ต่างกันแน่นอนถ้าไม่ต่างกันก็ไม่เกิดอะไรกันขึ้นมาไม่มีการโตไม่มีการเล็กอยู่เท่าเดิมอะไรก็เท่าเดิมไปหมดเรียกว่าไม่มีความเจริญอะไรเพราะทุกอย่างโดยธรรมชาติโดยความเป็นจริงแล้วมันจะต้องเจริญเพราะเราต้องรู้จักว่าควรจะมีอะไรและควรจะไม่มีอะไรนะในศาสนานี่ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทั้งนั้นน่ะให้รู้ว่าอะไรคืออะไร มีรูปกับนามอย่างที่กล่าวถ้าจะกล่าวกันลึกๆแล้วเนี่ยพระเจ้าสอนเรามีรูปกับนามนะมีวัตถุกับวิญญาณสองอย่างที่เกิดกันซ้อนกันคือมาสังเคราะห์กันได้อย่างมากมันสังเคราะห์กันตั้งแต่ไม่เป็นวิญญาณเรียกว่าอุตุอาตมาเคยเตือนไว้ตอนต้นแล้วว่ายังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะเมื่อกี้นี้พูดมาถึงอวิวาทไม่ทะเลาะ กันแล้วก็เลยขยายความก็เลยต่อมาถึงอันนี้แล้วเอาเราพักวันนี้ไว้ก่อนในเรื่องอุตุพีชะจิตตกรรมธรรมะอีก5ตัวนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยอธิบายไว้ค่อยพูดอีกทีนึงพูดถึง7หลักนี่ให้ครบซะก่อนนะมีระลึกถึงกันสารณียะสอเสือสระอารอเรือสารณีนอนเนสารณียะการระลึกถึงกันและมีปิยะกรณะกาในความรักซึ่งกันและกันและเป็นความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่เลวนะต้องไปอ่านถ้าอาตมาพูดมันก็จะยาวไปแซมไปอีกความรัก10มิติอาตมาก็บรรยายไว้เขียนไว้ในเราคิดอะไรนี่อาตมาก็มาทบทวนมีคนมาถามเป็นผู้ที่ทบมาเตรียมมาพยายามจะทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกถามอยู่ในเขาคิดอะไรชีวิตนี้มีปัญหาอาตมาตอบอยู่ถึงตรงนี้แล้วก็พยายามย่อขึ้นมาให้เขาฟังความรัก10มิติมีความรักที่มีคุณค่าอย่างไรไม่มีคุณค่าอย่างไรเราก็ต้องรู้มีปิยกรณะมีครุกรณะที่พูดผ่านไปแล้วเมื่อกี้มีการเคารพซึ่งกันและกันมีสังคหะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายกันนะพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเก็บพึ่งตายอะไรกันได้มีอวิวาทะไม่ทะเลาะวิวาทกันมีการขัดแย้งกันมีการวิเคราะห์วิจัยมีการอภิปรายสิ่งที่ต่างกันและเราควรจะรู้จักจุดพอดีพอเหมาะของความต่างกันนั้นเอามาผสมประสานกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมีสามัคคีอวิวาทะแล้วก็สามัคคีนะข้อที่6มีความสามัคคีก็คงพอเข้าใจมันเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวนี้สามัคคีมีความรวมกันร่วมกันอยู่กันอย่างพรั่งพร้อมนะสามัคคีเอกีภาวะเป็นผลสูงสุดอยู่กันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเอกีภาวะมีสภาพอยู่กันอย่างสมัครสมานดีงามเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างดีหน้าเคารพหน้าบูชาหน้านับถือสังคมทุกวันนี้มันขัดแย้งทะเลาะวิวาทแตกแยกกันดีไม่ดีก็ทำลายกันในทีฆ่ากันผลาญกันด้วยจิตที่ไม่ปกติจิตที่มีกิเลสอาฆาตมาดร้ายเอาชนะขะคานขี้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวในซับซ้อนอยู่ในจิตวิญญาณเพราะอยู่รวมกันอย่างประเภทที่ไม่ใช่มาเกื้อกูลแต่จะเอาเปรียบกันจะเห็นแก่ตัวหรือมีภาวะของความโกรธมากพอก็ทำร้ายทำร้ายกันในทีทำร้ายกันอยู่ในทีทำร้ายกันอย่างรุนแรงอย่างเห็นเลยจองร้างจองผานแล้วก็เจอหน้ากันก็แยกเขี้ยวยิงฟันหรือไม่ก็สมัยนี้ไม่แยกเขี้ยวยิงฟันก็มีอะไรก็แล้วแต่ตีกันให้เห็นเลยทะเลาะกันให้เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าวิวาทะไม่ใช่อวิวาทะอย่าว่าแต่วิวาทะธรรมดาเลยจะคาตะจะฆ่ากันเอาเลยนะนี่เป็นต้นนะเพราะในมนุษย์ชาติเนี่ยรวมกันอยู่ได้อย่างมีคุณธรรมอย่างมีจริงๆทีนี้ก่อนจะมีเราจะรวมเอาทั้งประเทศมารวมกันไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างไม่ได้อบรมกันมาพอเมื่อเราก็ต้องอบรมกันก่อนเขาก็รวมกันมีแกนมีหลักมีผู้ที่เข้าใจและมีผู้ที่ศึกษาฝึกฝนมาเป็นได้แล้วก็ขึ้นมามารวมกันแล้วก็จะมาอยู่กันไปรวมกันไปแล้วก็สร้างกลุ่มสร้างหมู่มีคนที่สืบสานต่อทอดในคุณงามความดีต่อทอดเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของกิจกรรมเป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรนี่อยู่รวมกันไปหมดเลยนะมันจะค่อยๆเกิดค่อยก่อของสังคมมนุษย์มันเละเฟะมันอยู่กันอย่างเป็นสังคมที่แย่เต็มทีมาแล้วทีนี้เมื่อเรามาศึกษากันอาตมาพาศึกษามา20กว่าปีนี้ได้หมู่ได้กลุ่มได้ผู้คนที่จะมีทิฏฐิสามัญญตาเป็นความเห็นที่เห็นจนกระทั่งลึกเป็นสัมมาทิฏฐิลึกก็ไปถึงจุดเป้าจุดหมายเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นสุดๆไปเลยถึงเป้าหมายของความเป็นอยู่รวมกันอยู่อย่างไรซึ่งอาตมาก็เอาความหมายบอกไว้เป็นยอดของมนุษยชาติที่จะอยู่กันเป็นสังคมอยู่อย่างอิสระเสรีภาพพราดรภาพสันติภาพ สมรรถภาพบูรณภาพ5ภาพนี้อาตมาตราเอาไว้ขยายอธิบายไว้เรื่อยแล้วมันเป็นเรื่องสูงสุดมีอิสระเสรีภาพไม่เป็นทาสอะไรเลยแม้แต่ตัวเองแม้แต่กิเลสของตัวเองก็ไม่เป็นทาสกิเลสของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่เป็นทาสทุกอย่างไม่เป็นทาสมนุษย์ไม่เป็นทาสสิ่งแวดล้อมไม่เป็นทาสวัตถุสมบัติไม่เป็นทาสสิ่งบริโภคไม่เป็นทาสอะไรทั้งนั้นน่ะในโลกนี้อยู่กันอย่างอิสระเสรีก็คือพระอรหันต์ขึ้นไปผู้ที่พ้นความเป็นทาสสูงสุดก็คือเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปแต่อยู่อย่างรับใช้นะคนที่ไม่เป็นทาสอะไรแล้วเนี่ยอยู่อย่างรับใช้มนุษยชาติอยู่อย่างเป็นผู้ที่เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายแก่มนุษยชาติเพราะงั้นพระอรหันต์ที่อาตมาเคยพูดไปแล้วว่าพระอรหันต์ตามที่อาตมาเข้าใจที่อาตมาเห็นว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกิดชาติเป็นชาติของพระอรหันต์แล้วพระตายจากความเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์ทุกองค์จะต้องปรินิพพานจะต้องตายแล้วสูญไปเลยชาติไหนก็แล้วแต่ตัดสรู้เป็นพระอรหันต์เสร็จจบพอจะตายลงแล้วไม่มีอะไรมาก้าวมาหั่นมากั้นมาห้ามหรือว่ามาทำอะไรได้พระอรหันต์ถ้าตายลงเมื่อไหร่แล้วจำเป็นเลยต้องปรินิพพานหมายความว่าสูญไปจากชีวิตจากชีวะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งชีวะของแต่ละคนนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของแต่ละบุคคลและแต่ละบุคคลนี้ก็เกี่ยวข้องกันกับสังคมเกี่ยวข้องกับกรรมกับวิบากและจะหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏพ้นตายแล้วเราสร้างกรรมนี่จะเป็นส่วนเหลือกรรมเป็นกรรมเป็นวิบากที่จะต้องวนเวียนนำเกิดนะเรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือว่ากรรมเนี่ยกรรมนำเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนเราทำกรรมแล้วก็เป็นวิบากสั่งสมเป็นวิบากเราไม่เรียกเหมือนอย่างกับศาสนาอื่นเราเรียกว่าจิตวิญญาณแล้วก็ลอยแล้วล่องไปแล้วก็ไปจิตวิญญาณเป็นตัวตูแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกันนั้นแล้วก็เป็นยังเกิดยังตายอยู่เหมือนศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาที่เข้าใจจิตวิญญาณยังไม่ได้ตายเกิดตายเกิดอย่างประเภทที่เป็นวิญญาณเขาเรียกสัมภเวสีไปที่เดิมบนก้อนตัวหาที่เกิดซึ่งเข้าใจอย่างนั้นมันก็เป็นความเข้าใจของคนที่ศาสดาพาเข้าใจแบบนั้นแต่พระเจ้าเราไม่ได้ตรัสรู้แบบนั้นอาตมาก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นเมื่อเข้าใจถูกเราจะไม่เห็นว่าจิตวิญญาณมันเป็นเหมือนก้อนๆดวงๆอะไรเป็นสัพพเวสีส่วนตัวแล้วก็ไปลอยล่องเหมือนกับเราจะเป็นๆคนเป็นนี่มีทวารทั้ง6มีสิ่งอะไรรับกันได้รับรู้ได้แล้วก็มีส่วนที่จะใช้ออกมาสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวางส่วนจิตวิญญาณเองนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราก็เป็นเดากันหรือศาสดาก่อนๆได้เดากันเดากันเป็นอุปทานมันไม่ใช่เห็นความจริงอย่างลึกซึ้งก็นึกว่าวิญญาณจะเป็นเหมือนกับตัวเราเป็นคนเนี่ยเรามีจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นก็คนเป็นมันก็มีอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเป็นองค์ประกอบแต่เวลาจิตวิญญาณอยู่ในจิตวิญญาณมันมีองค์ประกอบเต็มๆมันอย่างนี้มันไม่ครบ32จิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณมันมีธาตุของส่วนในแม้เวทนาก็ไม่เต็มเวทนาสัญญาสังขารนี่อย่าเต็มเวทนาความรู้สึกก็เต็มแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ครบมันสังเคราะห์กันไม่ได้ครบเพราะมันไม่มีทวารตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่มีความออกมาสัมพันธ์ตื่นมารับรู้กับโลกนอกๆเขาได้ทั้งหมดแต่คนก็เดาว่าจิตวิญญาณเหมือนกันก็เวลาคนเป็นตายไปก็จะต้องเป็นคนต้องมีขามีแขนจะต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็ออกมาสู่ภพนอกนะได้ซึ่งความจริงเป็นไม่ได้มันไม่ใช่กามภพถ้ากามภพมันมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่อยู่ในภาวะภพนั้นก็เหมือนกับคนนอนหลับเนี่ยคนนอนหลับแล้วคุณไม่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายทวารข้างนอกแล้วเนี่ยคุณจะไม่เหมือนกันความตื่นเต็มหรือว่าไม่ตื่นเต็มก็ตามหรือว่าจะเป็นยังไงอยู่ก็ตามคุณจะไม่เหมือนกันคุณนอนหลับแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณต่อให้คุณมีสติเต็มยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างที่เรียกว่าอะไรข้างนอกเนี่ยจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยอาตมาสมมุติให้ฟังเช่นว่าคนนอนหลับแล้วเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณก็เป็นไปตามที่คุณนอนหลับอย่างที่คุณนอนหลับใครมีสติสัมปชัญญะเท่าไหร่ใครสามารถควบคุมจิตได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเสร็จแล้วจิตของคุณก็ไปตามประสาจิตมันฟุ้งมันซ่านมันฝันมันเพ้อมันอะไรก็ไปตามเรื่องตามราวมันเป็นไปได้สารพัดยิ่งกว่าความจริงที่มีทวารข้างนอกที่มีกามภพแล้วก็เห็นในดินน้ำลมไฟนั่นนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นนี่แล้วก็เจอนั่นนี่ไปตามภาษาที่มันมี แต่คุณอยู่ในภพของนอนหลับเนี่ยอย่างคุณนอนหลับเนี่ยคุณอยู่ในภพคุณลองคิดตามกันแล้วกันคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนอนหลับและคุณคิดได้มากจริงกันนี่ฝันได้กันนี่มากจริงกันนี่สารพัดสารเพที่จะยึดติดได้มากกว่านี้ใช่ไหมเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าคุณฝันร้ายฝันไปเจออะไรแล้วแต่ซึ่งมันไม่มีหรอกในภพกามเนี่ยมันไม่มีแต่ในภพของคุณของนู้นน่ะคุณอนุน่ะของคุณมีเป็นจริงเป็นจังนะไอตอนคุณฝันเนี่ยคุณรู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังมั้ยเป็นจริงเป็นจังแล้วคุณก็เป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้คุณไปเจออะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องร้ายเรื่องเลวนี่นะพอร้ายพอเลวแล้วคุณก็ทุกข์อยู่งั้นน่ะคุณก็แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณจะออกมาสู่ภพอื่นอีกคุณไม่มีแล้วตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีสมมติว่าคุณตายไปแล้วคุณไม่มีแล้วนะคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายที่คุณจะดิ้นออกมาเหมือนกับคุณถูกผีอำหรือคุณกำลังฝันร้ายคุณต้องการตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันก็หายแต่คุณไม่ตื่นมันไม่หายนะเหมือนมันไม่หายคุณดิ้นออกไปตรงไหนก็ไม่มีที่ดิ้นนะคุณตายแล้วร่างกายก็เผาแล้วไม่มีแล้วนะคุณก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อีกร้อยปีอีกพันปีไม่รู้นั่นแหละคือคุณลงนรกก็อยู่ตรงนั้นนะพันปีก็อยู่ตรงนั้นน่ะล้านปีก็อยู่ตรงนั้นน่ะนรกก็อยู่ตรงนั้นน่ะสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยอาตมาพอเล่าให้ฟังได้แค่นี้นะเพราะงั้นมันจริงจังยิ่งกว่านี้จริงจังยิ่งกว่าคุณคิดเอายิ่งกว่าเดาๆเอายิ่งกว่ารู้ๆเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวเวลาตายแล้วในจิตวิญญาณนี่น่ากลัวเพราะอะไรน่ากลัวเพราะว่ามันไปลงนรกมากกว่าไปขึ้นสวรรค์เพราะคนเรานี่นึกคิดหรือสั่งสมอะไรต่ออะไรลงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เต็มไปด้วยละโลภโกรธหลงมากกว่าคนอื่นไม่รู้เรารู้นะแล้วเราไปทำอะไรเอาไว้เนี่ยเรารู้แล้วมันก็สั่งสมเป็นเรื่องจริงเป็นความรู้สึกเป็นความจำเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นสัญญาแล้วก็ปรุงก็แต่งก็อะไรต่ออะไรต่างๆนานาถ้าโดยสัจจะความจริงของมันมันก็จะปรุงแต่งไปตามสัจจะของมันอะไรที่มันเป็นดำมันก็ปรุงดำอะไรเป็นขาวมันปรุงขาวอะไรเป็นแรงปรุงแรงอะไรเป็นเบาปรุงเบาให้มาโดยสัจจะของมันมันจะทำหน้าที่ของมันโดยสัจจะมันจะไม่มีการขี้โกงของสัจจะเพราะฉะนั้นมันจะดีก็คือดีปรุงออกมาชั่วมันก็คือชั่วปรุงออกมามีดีมากมันก็ปรุงออกมาเป็นผลที่น่าจะยินดีมากแต่ถ้ามันมีไอ้ชั่วมากไอ้เลวมากไอ้ร้ายมากมากมันก็ปรุงออกมาเป็นไอ้เลวไอ้ร้ายไอ้ชั่วมากนั่นคุณไปห้ามสัจจะไม่ได้หรอกคุณไปโกงไม่ได้หรอกคุณทำอย่างไรคุณสั่งสมกรรมอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นหมดนะอาตมาอธิบายมาถึงตรงที่ว่าอยากจะพูดถึงอันนี้อีกนิดนึงอธิบายมากคงไม่ได้หรอกเราเวลามันก็ไม่พอหรอกอาตมายังไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันจะจนกว่าจะตายเนี่ยจะอธิบายอะไรได้มากแค่ไหนจะอธิบายหมดไม่หมดก็ไม่รู้อายุจะยืนยาวอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้พูดอธิบายไปทีละระดับพูดทีเดียวก็ไม่ได้อธิบายพูดไปทั้งหมดไม่มีพื้นไม่มีฐานก็ไม่ได้หลายอย่างก็ค่อยอธิบายมาถึงวันนี้อธิบายอะไรได้มากขึ้นเยอะเพราะเรามีพื้นฐานกันเยอะผู้ที่ฟังใหม่ๆบางทีอาจจะยังไม่ไหวก็ขออภัยผู้ที่ฟังได้ค่อยๆฟังกันไปนะเพราะอยู่ในนี้เราคร่าวๆกันหมดเลยคนฟังธรรมะอาตมามา20กว่าปีก็มีคนฟังมา10กว่าปีก็มีบางคนเพิ่งมาฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนี่บางคนมาเมื่อวานนี้ฟังครั้งนี้เป็นครั้งที่1เมื่อวานนี้ก็มีมาเติมมาโอ้เพื่อนช่วยเพื่อนนี่ดีเนาะมากันวันสุดท้ายก็ได้มากันวันแรกเขากลับวากันละ3วัน4วัน5วันแล้วพอมาสุดท้ายก็เอาตามกันไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะมีสิ่งที่อยู่ในมหาจักรวาลหรือเอกภพนี้ท่านแบ่งออกเป็นเมื่อเป็นพลังงานแล้วมันก็จะเกิดเป็นพลังงานสังเคราะห์เกิดเป็นพลังงานแล้วก็เกิดทุกสิ่งอย่างมีรูปกับนามมีรูปมีดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วนี่มีธาตุ5อย่างในมหาจักรวาลนี้ธาตุ5อย่างนี่คือดินน้ำลมไฟวิญญาณนะอีกธาตุนึงก็คือธาตุวิญญาณ5อย่างเพราะฉะนั้นธาตุที่ท่านแบ่งเอาไว้เพื่อที่จะให้ธาตุที่ท่านแบ่งเอาไว้เพื่อที่จะให้ชัดเจนธาตุที่เรียกว่ารูปมหาภูตรูปนะเป็นธาตุที่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะและดินน้ำลมไฟมันก็ไม่อยู่กันส่วนตัวด้วยดินน้ำลมไฟมันก็สังเคราะห์กันอยู่ดินน้ำลมไฟมันสังเคราะห์กันอยู่ตั้งแต่มหาจักรวาลมี อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มีดวงดาวดวงอาทิตย์มีกาแล็กซี่มีนิบูล่ามีอะไรก็แล้วแต่มันก็เคลื่อนไหวสังเคราะห์ก็อยู่ตลอดเวลาให้เกิดเกิดแสงเกิดเสียงเกิดอากาศอวกาศเกิดแท่งท่อนของอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งที่สุดมันก็เกิดเต็มอยู่ในโลกนี้เรียกว่าอุตุเกิดแม้แต่สิ่งที่เกิดฤดูกาลเกิดอากาศเกิดตัวสภาพนั้นสภาพนี้เกิดสังเคราะห์อะไรใดขึ้นมาสิ่งที่อุตุคือส่วนที่ไม่ใช่เป็นชีวะต่อให้เกิดเป็นพลังงานขนาดไหนก็ตามพลังงานรุนแรงพลังงานร้อนพลังงานอุ่นพลังงานอะไรเรียกว่าอุตุทั้งนั้นพลังงานเย็นพลังงานเคลื่อนไหวพลังงานพัดพลังงานแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานอะไรอุตุทั้งนั้นนะแม้แต่ที่สุดนี่ส่วนที่ไม่ใช่ชีวิตชีวะต่อให้เป็นเลือดเมนเลือดฤดูเลือดฤดูคุณออกมาถือว่าสิ่งที่ตายแล้วที่ไหลออกมานะคือไข่แล้วก็ไข่ที่ฝ่อแล้วตายแล้วเลือดฤดูนั้นก็เรียกว่าอุตุนะอย่างนี้เป็นต้นหรือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งที่ประกอบกับร่างกายมันก็เป็นอุตุปัสสาวะอุจจาระก็คือส่วนย่อยของร่างกายถ่ายออกมันไม่ใช่ชีวะคนก็พยายามจะทำให้เกิดชีวะให้ได้พยายามแม้จะเก่งนะวินักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้พยายามจะให้เกิดชีวะให้ได้เขาสร้างคนสร้างหุ่นยนต์คนเหล็กเคยดูหนังคนเหล็กกันมาไหมโอ้โหฮะคนเหล็กเขาพยายามไปสร้างหุ่นยนต์ให้มีชีวิตชีวะให้มันมีความรู้สึกให้มีเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันนะโอ้ต่อให้สร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้มันทำอุตุไม่ได้มันทำเกิดชีวะไม่ได้ต่อให้เป็นคนเหล็กระดับในหมอเก่งคนเหล็กแหมเหมือนกับมีร้องไห้มีอะไรมาในหนังฝันไปฝันเพ้อสร้างไปเถอะมันจริงๆมันสร้างยังไม่ได้หรอกแต่มันสร้างให้คนมีทำมโนนนี่มีความคิดโดยเอาคอมพิวเตอร์ไปใส่เครื่องให้มันทำงานอะไรสั่งการอะไรได้แต่มันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารหรอกอุตุทั้งหลายแหล่รวมแล้วก็คืออยู่ฝั่งนี้คือส่วนที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผสมผสานกับดินน้ำลมไฟกับเกิดเป็นพลังงานสังเคราะห์กันอยู่อย่างไรก็เป็นชีวะไม่ได้นั่นหนึ่งสองพีชะเริ่มเป็นชีวะแล้วอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะห้าอย่างนะอุตุพีชะจิตตะหรือจิตกรรมกรรมะธรรมะกรรมกับธรรมกรรมะกับธรรมะเพราะเมื่อสิ่งที่เป็นอุตุนี้ก็คือภาคดินน้ำลมไฟกับสิ่งที่มันจะสังเคราะห์กันยังไงเป็นพลังงานขนาดไหนก็ตามบอกแล้วต่อให้มันสร้างเป็นพลังงานระดับคอมพิวเตอร์ระดับไหนระดับเป็นคนเหล็กมีคอมพิวเตอร์สมบูรณ์ขนาดไหนก็ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารหรือไม่มีความเป็นชีวะเท่าผีชะเป็นความรู้สึกแหละผีชะไม่ใช่ความรู้สึกผีชะไม่ถึงความรู้สึกผีชะก็เป็นพลังงานที่เป็นชีวะขออภัยผีชะเนี่ยเป็นพลังงานของพลังงานที่เกิดเป็นชีวะแล้วอย่างต้นไม้หรืออย่างเป็นเซลล์อย่างต้นไม้นี่ก็เรียกเซลล์ละเป็นผีชะนะคนสัตว์ก็เป็นผีชะแล้วฟังให้ดีนะมันซ้อนนะคนกับสัตว์นี่เป็นผีชะแล้วเพราะฉะนั้นในลักษณะของคนเมื่อไม่มีจิตวิญญาณวิญญาณไม่เข้าครองวิญญาณออกจากร่างแล้วแต่คนสามารถที่จะเหลือผีชะได้เพราะฉะนั้นธรรมดาคนบางคนนี่นะมีผีชะที่อยู่ในส่วนของร่างกายนี่มากตายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาทิ้งเอาไว้ตายแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรมาทำลายให้เน่าให้เฟะให้สูญเสียไปเลยนะก็จะมีอะไรงอกต่ออยู่ผมก็จะยาวออกเล็บก็จะยาวออกอยู่บ้างโมเมนตัมของชีวะของผีชะมันออกไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของวิญญาณมันเป็นเรื่องของรูปธรรมมันเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟที่สังเคราะห์กันถึงเกินกว่าอุตุเป็นระดับผีชะเป็นระดับพืชมันเรียกเป็นภาษาไทยผีชะเนี่ยเรียกกันว่าพืชผีชะนะพืชคนที่ตายจากจิตวิญญาณระดับจิตวิญญาณนี่สูงกว่าผีชะทีนี้ระดับจิตวิญญาณนี่สูงกว่าผีชะ พอจากดินน้ำลมไฟสังเคราะห์กันเป็นพลังงานและพลังงานจะยอดเยี่ยมอย่างไรก็ไม่เกิดถ้าจะในภาครูปไม่เกิดชีวะเริ่มต้นเป็นภาคนามและจะเกิดชีวะเรียกว่าพีชะพอจากดินน้ำลมไฟสังเคราะห์กันเป็นพลังงานและพลังงานจะยอดเยี่ยมอย่างไรก็ไม่เกิดถ้าจะในภาครูปไม่เกิดชีวะเริ่มต้นเป็นภาคนามและจะเกิดชีวะเรียกว่าพีชะพอสังเคราะห์เป็นพีชะเป็นพืชเป็นต้นไม้เป็นอะไรแล้วอนุปาทินกะสังขารสังขารทุกอย่างก็สังขารนะดินน้ำลมไฟพระอาทิตย์พระจันทร์ก็คือสังขารสังขารธรรมทั้งนั้นแหละมันปรุงแต่งกันอยู่นะรถยนต์รถไฟเครื่องกลเครื่องกลอะไรไม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆมันก็คือการสังขารทั้งนั้นน่ะแต่พลังงานที่เกิดจากสิ่งที่ดินน้ำลมไฟเหล่านั้นไม่ถึงขั้นพีชะคนจึงไม่สามารถที่จะสร้างชีวะได้นอกจากจะไปเอาเชื้อชีวะมาสร้างเท่านั้นเองเชื้อชีวะที่บีบกันอยู่นี่ทุกวันนี้ก็ได้เอาเชื้อเข้ามาจะมาโคลนนิ่งก็ได้ได้แต่จะไปเอาดินน้ำลมไฟมาประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวะเลยคนไม่สามารถที่จะทำชีวะได้เหมือนธรรมชาติปรุงกันไปเถอะในอุตุส่วนพีชาเป็นชีวะแล้วคนมีจิตวิญญาณเขาครอบครองเป็นอุปาทินกะสังขารเป็นสังขารมีวิญญาณครองเป็นวิญญาณคนสัตว์สัตว์เดรัจฉานก็ตามเรียกว่าวิญญาณครองละสูงกว่าพีชะบอกแล้วในสัตว์หรือในคนก็ตามถ้าสามารถชะลอชีวะนี่ลงได้มันตายแล้วแต่ว่ายังให้เหลือชีวะอยู่ต่อไปเพราะนี้จะตายจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณตายก่อนจิตวิญญาณนี่เป็นพลังงานชั้นสูงรอบหนึ่งมีเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นในระดับคนในระดับสัตว์นี่มีเวทนาสัญญาสังขารพอเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกไม่ทำงานและออกจากรอบของการทำงานระดับนี้แล้วเหลือชีวะต่อได้เป็นพีชะเหมือนอย่างมนุษย์พืชนี่เป็นต้นเพราะทุกวันนี้การแพทย์สามารถชะลอให้ชีวะนี่อยู่ได้แต่จิตวิญญาณไม่มีแล้วจิตวิญญาณระดับความสามารถของพลังงานระดับจิตวิญญาณนี้ถือว่าตายเราเรียกโดยภาษาว่าตายคือทำรอบนี้ขึ้นมาไม่ได้แล้วเป็นความเสื่อมของสรีระเป็นความเสื่อมของสิ่งที่จะมาใช้งานหรือมาทำงานไม่ทำงานแล้วแท่งก้อนรูปร่างของคนแต่และรูปร่างของคนนี้ไม่ทำพลังงานหรือไม่รับพลังงานไม่ช่วยไม่เดินเครื่องพลังงานในระดับจิตวิญญาณแล้วแต่เดินเครื่องในระดับพีชะอยู่ที่เรียกภาษาหมอภาษาทางแพทย์ทางอะไรเขาก็เรียกกันอยู่ว่ามนุษย์พืชเนี่ยเพราะฉะนั้นระดับนั้นไม่ใช่ชีวิตแล้วไม่เป็นแค่พืชไม่ใช่ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่งานอันนั้นใช้งานก็ใช้งานอย่างพืชเพราะไม่มีความรู้สึกไม่มีการคิดนึกไม่มีการใช้ประสาทไม่มีการรับรู้สมองไม่ใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าถัวจะทำลายชีวะอันนี้ก็ทำลายแค่ชีวะพีชะชีวะพืชนี่ตอนนี้หมอในโลกก็ยังงงๆอยู่เลยว่าโอ้จะไปทำลายมันจะยังไงเนี่ยจะมันฆ่าคนตายไม่ใช่ฆ่าคนแล้วพืชเท่านั้นมนุษย์พืชเป็นระดับพีชะนะไม่ใช่ฆ่าระดับมนุษย์ระดับสัตว์โลกไม่ใช่นะอันนี้เป็นความรู้ที่อาตมาขยายขึ้นมาอีกอันนึงซึ่งโลกหรือสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ก็ยังงงๆกันอยู่ไม่ได้ด้านหมอก็บอกโอ้นี่จะมันถอดสายออกยังไงนี่ให้อาหารนี่ถอดตายสิเอาตายแล้วก็เท่าขาคนนี่ไม่ใช่ไม่ได้เท่าขาคนไม่เท่าขาสัตว์ไม่ได้มีจิตวิญญาณเป็นแค่พีชะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะถอดก็ถอดพีชะแต่ถ้าคุณจะรักจะหวงชีวิตนี้ไว้คุณก็เอาไว้กันแต่ถ้าคุณไม่เอาไว้กันก็หมายความว่าอันนี้ไม่ได้ทำบาปอันนี้ไม่ได้มาฆ่าสัตว์อันนี้แค่พีชะเป็นพืชนะเพราะฉะนั้นหมอรับรู้รับความเข้าใจอันนี้ไปตัดสินได้ไปอะไรได้ไม่ใช่จิตวิญญาณแต่มันเหลือเราบางทีเราอย่าเพิ่งไปตัดสินง่ายๆนะจิตวิญญาณที่ตกในลึกๆอยู่ในจิตยังทำงานอยู่ยังไม่ขาดทีเดียวมีได้ยังไม่ทำงานยังฟื้นได้ยังไม่จบรอบยังอยู่มีเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราจะพิจารณามนุษย์พืชนี้นี่โอ้จิตวิญญาณไม่มีแล้วจะไปรีบตัดสินต้องพิสูจน์พิจารณาอยู่เช็คอาตมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรเช็คเหมือนกันนะว่ามีจิตวิญญาณเหลือหรือไม่ถ้าจะให้เช็คจริงๆทางด้านศาสนาจริงๆก็หมายความว่าต้องมีความสามารถในการที่จะใช้พลังงานทางจิตนี่แหละ ตรวจสอบว่าในจิตวิญญาณมีอยู่หรือไม่ตายแล้วหรือยังตายจากจิตวิญญาณนะแต่ยังมีชีวะอยู่ยังมีพีชะอยู่เพราะฉะนั้นคนนี้จะตายจากชีวะหรือยังเอ้ยจะตายจากจิตวิญญาณหรือยังอยู่ในระดับพีชะเนี่ยจะตรวจอันนี้ก็ได้แต่ว่าอาตมาทำไม่ได้เพราะอาตมาไม่ได้ซักซ้อมอาตมาไม่ได้สร้างเครื่องมือมาเป็นมิเตอร์ที่จะมาวัดอันนี้แล้วทุกวันนี้อาตมาพลังงานไม่ได้มาฝึกฝนทางนี้ไม่ได้มาทำมาใช้ทางนี้มันใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าคนที่จิตดีๆพลังงานดีๆสามารถเช็คได้ว่าเออคนนี้เนี่ยมนุษย์พืชคนนี้เนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีแค่พิชานเช็คได้นะอาตมาก็บอกได้แค่นี้แต่เครื่องมือเนี่ยเครื่องมือโลกนี่คงจะคิดคงจะเอามาจดยากเมื่อก็เครื่องมือจะมาจดกิเลสเนี่ยตรวจไม่ได้เพราะทุกวันนี้เขาเอาไปตรวจอะไรกันตรวจจิตสงบไม่สงบนี่ก็ตรวจเหมือนกันนะเอาเครื่องมือสามารถจะมาตรวจแหมมาตรวจคนนี้เข้าสมาธินั่งสมาธิมากๆแล้วเอาเครื่องมือมาตรวจคนนี้สงบไม่สงบขนาดไหนเขาก็ตรวจได้บ้างเหมือนกันพลังงานเนี่ยมันจะสามารถเข้าใจได้รอบนึงแต่มันจะเข้าใจในระดับชีวะพีชะอะไรพวกนี้เนี่ยเครื่องมือไหนๆก็ตรวจยากนะเขาก็พยายามกันเหมือนกันนะทีนี้อุตุพีชะชีอุตุพีชะจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ต้องอธิบายมากนะจิตวิญญาณนี่แหละเป็นจิตวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานก็ระดับหนึ่งนะอาตมาไม่ต้องขยายคำว่าจิตวิญญาณคืออะไรก็รู้แล้วแต่จะขยายถึงประสิทธิภาพของจิตวิญญาณสำคัญมากเลยทีนี้ตัวจิตวิญญาณเนี่ยต้องขยายอย่างสำคัญมากแต่ไม่ขยายว่าเป็นอะไรไม่ขยายนะต่างกันกับพีชะอย่างไรต่างกันกับอุตุอย่างไรเข้าใจแล้วนะแต่จิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวบทบาทสำคัญถ้าจิตวิญญาณในระดับสัตว์เดรัจฉานจะมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในขันของเขาในรูปขันของเขาอย่างพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นช้างก็ต้องใช้อุปกรณ์ของช้างจะใช้ไม่ได้เหมือนคนอาตมาอธิบายฟังได้อย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นนะไปเกิดเป็นหมาใช้อุปกรณ์ที่เป็นหมาจะใช้ไม่ได้เหมือนคนอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าพูดไม่ได้เหมือนคนนะมันก็ได้จะบ้องบ้องบ้องบ้องหมาเนาะต่อให้พระโพธิสัตว์ไปเกิดอยู่ที่ไหนนั้นเพราะงั้นอย่าไปว่าแต่โพธิสัตว์เลยคนที่ยังไม่เป็นอริยะโดยซ้ำไปจิตวิญญาณสัตว์นรกจิตวิญญาณสวรรค์ลวงๆอยู่เนี่ยเป็นคนปุถุชนอยู่เนี่ยจะต้องไปรับบาปวิบากไปเกิดเป็นหมาจะไปใช้อะไรได้แค่ไหนแล้วก็ต่อให้ขนาดจิตวิญญาณชั้นสูงระดับโพธิสัตว์ไปเกิดอยู่ในร่างหมาก็ยังใช้อะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่เป็นหมาแสนรู้นะเป็นหมาที่พิเศษนะเราก็คงจะเคยอ่านนิทานอ่านตำนานอะไรบ้างนะเป็นปลาเป็นหมาเป็นช้างเป็นลิงเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะก็ใช้ระดับพื้นฐานของสัตว์นะแต่ใช้ไม่ได้เต็มที่ใช้ได้เท่านั้นแหละตามวิบากตามองค์ประกอบของสังขารนะเอาละไม่ต้องอธิบายมากนักในเรื่องรายละเอียดพวกนี้เพราะมันเยอะถ้าจะอธิบายไปละเอียดไปโอ้โหเวลาเท่านี้ไม่พอหรอกดิท้ายนี่มันจะที่จริงจะอธิบายละเอียดมากถ้าผมว่าจะขยายอุตตุพีชาติจิตกรรมธรรมะเนี่ยโอ้โหมันทั้งนั้นแหละนะไอเรื่องเดือดร้อนไม่เดือดร้อนชีวิตจะเป็นสุขไม่เป็นสุขมันอยู่ใน5อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาขยายความอีกนิดนึงพอเป็นจิตแล้วเนี่ยจิตวิญญาณในระดับนึงก็แค่เดรัจฉานจัดไว้ซะแค่เดรัจฉานเดรัจฉานจะเก่งกาจขนาดชิมเป็นซีขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ใช้สังขารหรือใช้สิ่งที่สังเคราะห์มาได้แค่นั้นแหละมาเป็นคนก็ยังมีชั้นอีกอาตมาพูดมาก่อนแล้วคนแบ่งเป็นสี่ชั้นปุถุชนกัลยาณชนอริยชนอมตะชนอธิบายไปแล้วหลายวันแล้วนะก็มันเป็นคนก็แบ่งได้พอมาจากสัตว์พัฒนามาเป็นคนก็ได้แค่ปุถุชนปุถุชนอีกนานนะกว่าจะพัฒนาจิตวิญญาณให้เจริญขึ้นมาเป็นกัลยาณชนคนในสากลโลกนี้ในเอกภพนี้ไม่ว่าโลกลูกไหนไม่ว่าจะมีคนในโลกลูกไหนเหมียนกันหมดสังเคราะห์อย่างนี้ทั้งนั้นสังเคราะห์พัฒนามาถ้าไม่พัฒนามาเข้ารอกก็อยู่ในระหว่างเป็นปุถุชนกับกัลยาณชนแล้วก็อยู่ในโลกีตกนรกขึ้นสวรรค์ได้ดีตกยากอยู่แค่นั้นอย่างนั้นได้ดีอย่างเก่งก็เรียกว่าเป็นผู้เลิศยอดที่จะทำคุณค่าอะไรในโลกแต่ก็โลภลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหลงสุขโลกียสุขอยู่อย่างนั้นไม่ข้ามขีดมารู้จักอย่างชัดเจนว่าโลกุตระคืออีกโลกนึงนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้นะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของคนปุถุชนก็อย่างนั้นแหละนะอาตมาจะอธิบายลัดๆไปแล้ว เป็นกัลยาณชนก็มาสามารถรู้จักดีจักชั่วมีการศึกษารู้ดีและพัฒนาตนเองให้ดีบ้างดีบ้างแต่ยังไม่รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรให้จิตวิญญาณเจริญเข้าโลกุตระก็หลงโลกีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขวนเวียนอยู่กับโลกธรรม 8 อยู่อย่างนี้ใช้หนี้ใช้ศีลกันวนเวียนอยู่นี้นรกสวรรค์ต่ำขึ้นลงต่ำขึ้นสูงตกนรกขึ้นสวรรค์อยู่ในระดับสวรรค์ชั้นยอดชั้นสูงขนาดไหนก็ เป็นศาสดาก็ดังได้เลยแต่กัลยาณชนเป็นจอมจักรพรรดิก็ได้แต่ก็เป็นกัลยาณชนอย่างเก่งดีไม่ดีเป็นจอมจักรพรรดิโหดร้ายก็มีแฝงซ้อนอยู่ในตัวเป็นจอมจักรพรรดิโหดร้ายหรือเป็นศาสดาที่เลวร้ายก็มีแฝงซ้อนพรางไม่ให้คนรู้จนตายไปแล้วเขายังนับถือเป็นศาสดาอยู่เลยแต่ที่ไหนได้ไอ้คนนี้มันแฝงซ้อนลึก ตัวเองก็หาโลกียสุขใส่ตัวเองโดยที่เรียกว่ามีหลายๆอย่างพลางลวงข้างหน้าแต่ข้างในยังเสพโลกีอยู่ดีอยู่ในระดับกัลยาณชนได้เหมือนกันแต่ซ้อนลึกมากซับซ้อนเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณอีกระดับหนึ่งก็คือต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นโลกุตระบุคคลให้ได้หรือเป็นอริยชนจนจะพัฒนาอริยชนขึ้นมาเป็นอมตะชน เป็นผู้ที่รู้จักปรินิพพานรู้จักนิพพานนะสามารถจะนิพพานก็ได้อนาคามีนี่ก็ถือว่านิพพานหรือปรินิพพานได้อนาคามีขึ้นไปนี่ถือว่านิพพานได้ปรินิพพานได้โดยไม่ต้องเวียนวนกลับมาเกิดในภพของรูปธรรมนี่อีกมีตาหูจมูกลิ้นกายอีกก็ได้เพราะฉะนั้นอนาคามีเนี่ยในเถรวาทนี่ก็สอนไว้ ถ้าอนาคามีแล้วไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้ก็จริงเพราะว่ามีพลังงานที่รู้จักโลกอีกโลกหนึ่งพลังงานที่จะสงบพลังงานที่จะสลายพลังงานที่จะแตกดับพลังงานที่จะไม่มีมาเวียนวนเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นอนาคามีบางผู้บางคนพอตายจากชาตินี้แล้วตั้งจิตไม่ยอมเกิดอีกเลยได้เหมือนกันก็ค่อยๆสลายไปก็โอ้นานอาตมาไม่พูดอจินไตยพวกนี้แล้วล่ะนะนาน ไปอยู่อย่างนั้นแล้วโอ้ยเป็นสวรรค์ดวงมันคือมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมากมากอนาคามีไปทุกข์อะไรกันดิมั้ยโอ้มันไม่ฝันร้ายมันไม่เหมือนกับอย่างเนี้ยว่าอย่างงั้นอาตมาไม่อยากบอกเวลาเวลามันไม่มีเวลามันไม่มีสิ่งที่ให้นับแล้วนะมันรู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีกว่าจะสลายชะลออย่างนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่คุณเป็นอนาคามีแล้วคุณจะไปชะลอแบบนั้นแล้วก็ไปสลายปรินิพพานด้วยอย่างนั้นตั้งจิตมาเกิดอีกดีกว่า เป็นมนุษย์อีกแล้วก็ใช้ขันธ์5นี่ใช้ในสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโซนี่มาใช้สิ่งที่มีพรัดพร้อมมีนี่มีสติมันมีสุรภาโวหมายความว่ามีอุตุเต็มที่มีดินน้ำลมไฟเต็มที่มีอาการ 32 ครบแล้วก็มีสติได้สร้างสติตัวสตินี่เป็นตัวที่จะนำสร้างสติสัมโพชฌงค์สติที่จะนำเกิดนำพาเป็นสติปัฏฐาน 4 เป็นตัววิเศษ ในทางโลกเขาก็ต้องมีสติมีการระลึกรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ตั้งสติตั้งอะไรได้จนกระทั่งมีคนเข้าใจผิดว่าเวลาเรียนธรรมะแล้วก็มีสติเท่านั้นจบนี่ธรรมะพุทธนี่แหละบางสายมีสติรู้นิ่งเฉยสติรู้นิ่งเฉยมีสติรู้สติแล้วทุกอย่างก็ลดกิเลสได้เขาว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องปฏิบัติมรรคองค์ 8 หรอกไม่ต้องเรียนหรอกนี่คือกามวิตกนี่คือพยาบาทวิตกนี่วิหิงสาวิตกนี่คือวจี มิจฉาสี่นี่คือการโกหกนี่คือการส่อเสียดนี่คือการพูดหยาบนี่คือการพูดเพ้อเจ้ออะไรก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องสังวรไม่ต้องระวังเนาะอย่างนั้นมีสติอย่างเดียวจะเพ้อเจ้อก็มีสติเพ้อเจ้อนะให้รู้ว่าเพ้อเจ้อสตินี่หยาบก็ว่าหยาบนะให้รู้ว่าหยาบนะมันไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องลดละสิไม่ต้องละมิจฉาใช่ไหมมีแต่สติอย่างเดียวไม่เรียนมิจฉามิจฉาสามของสังคปะมิจฉาสี่ของวาจามิจฉาสามของกัมมันตะมิจฉา 5 ของอาชีวะไม่รู้เรื่องไม่ต้องเรียนเงินพอดีนี่มันกลั่นไม่หมดแล้วศาสนามันเลื่อนๆมันลดไปนะทีนี้เมื่อมีจิตเจริญพัฒนาได้จนถึงขั้นกัลยาณชนจะเรียนรู้กรรมพอสมควรปุถุชนจะมีสำนึกมีปัญญามีปฏิภาณบ้างปุถุชนแต่ไม่มีกำลังไม่มีความตั้งใจไม่มีสำนึกไม่มีอธิษฐานเพียงพอ อธิษฐานไม่เพียงพอนะอธิษฐานตั้งใจเอ๊ะอธิษฐานนี่มี 4 ใช่ไหม ัจจาธรรมาปัญญาสัจจาจาคาปัญญาอุปสมาสี่นะค่อยๆไล่ๆหัวอาศัยกันมนไม่ท่องทูลมันไม่ครบอธิษฐานสี่แทรกเข้ามาอีกนะสัจจะต้องรู้ความจริงโดยเฉพาะรู้จักโลกุตระสัจจะตั้งใจอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจต้องตั้งเพราะถ้าไม่ได้เรียนรู้นี่นะไม่รู้จักสัจจะที่เป็นโลกุตระปุถุชนก็เรียนรู้อย่างนั้นกัลยาณชนก็เรียนรู้แค่นั้นรู้สัจจะแต่โลกียะในวงวันวัตตะวงวนอยู่แต่แค่โลกียะมันไม่รู้สูงมาถึงขั้นข้ามเขตมาเป็นโลกุตระนะสัจจะอธิษฐานเสร็จแล้วก็มาจาคาอธิษฐานก็มีทานมีการเกื้อกูลเพราะฉะนั้นในสังคมคนโลกกัลยาณชนกัลยาณธรรมในโลกีเขามีจาคามีการสละเสียสละบริจาคเกื้อเฟื้อเจือจานเยอะบางคนโอ้โหใจเขาเป็นทานนี่นะไม่ชีเทเรซ่านี่ต้องยกยอดให้จริงๆเลยเป็นใจที่เอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลือจนกระทั่งตัววันนี้แกยังไม่ตายนะชีเทเรซ่าแกแย่แล้วนะ90กว่าแล้วมั้งในชีเทเรซ่าอยู่อินเดียโอ้ช่วยคนโรคเรื้อนช่วยคนเจ็บป่วยช่วยกันเป็นจนได้รับโนเบิลไพรส์นะมาชีเทเรซ่านี่เป็นคนที่มีความเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออย่างเก่งยังทำกันตลอดชีวิตเพราะในศาสนาอื่นๆที่ไม่มีมรรคองค์8ไม่มีโลกุตตรธรรมเขาก็ดีเป็นกัลยาณชนที่ดีเป็นศาสดาได้ด้วยอย่างศาสดาต่างๆเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นกัลยาณชนทั้งนั้นศาสดาเยซูโมฮัมหมัดแต่ไม่ใช่อริยชนไม่ได้เข้ามันคนละลักษณะกันมันไม่เข้าข้างเขตนี้นะเพราะมีจาคามีปัญญาทีนี้ปัญญาก็ในรอบของโลกิยะปัญญาไม่ถึงโลกุตระปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีโลกุตระปัญญาจึงไม่มีอุปสมาจาทิฏฐานอุปสมาทิฏฐานคือนิพพานตั้งจิตที่จะไปเดินไปถึงอุปสมาทิฏฐานไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาทิฏฐานถึงระดับโลกุตระแต่เขามีแค่สัจจะในระดับโลกียะและเขาก็มีจาคะในระดับโลกียะเท่านั้นปัญญาก็มีปัญญาในระดับโลกียะอุปสมาทิฏฐานไม่มีตั้งจิตมาไม่มีทิฏฐิสามัญญาตาของคนทิฏนั้นอุดมการของเขาอยู่ที่ปรมาตตมันเท่านั้นอุดมการหรือว่าทิฏฐิหรือว่าความตั้งจิตตั้งใจของเขาสุดสูงสุดละอัตตาไม่มีวางอัตภาพวางอาตมันเป็นปรินิพพานเลยเป็นนิพพานเลยไม่มีในศาสนาอื่นจึงไม่มีโลกุตระอย่างนี้นะเอาตกลงเอาอธิษฐานสี่นี้มาแทรกเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตแล้วเนี่ยจิตก็จะมีความรู้เท่าใดมีภูมิเท่าใดก็ตั้งใจได้เท่านั้นเมื่อตั้งใจก็ศึกษาค้นคว้าฝึกฝนอบรมสร้างก่อกรรมเพราะฉะนั้นกัลยาณชนก็ก่อกรรมดีได้มีธรรมะความรู้ของกัลยาณธรรมก็เป็นความรู้ของกัลยาณชนแต่ไม่ถึงขั้นโลกุตระเป็นกัลยาณชนนะกัลยาณชนดีที่สุดก็คือกัลยาณชนที่ข้ามเขตมาถึงโลกุตระชนหรือมาถึงระดับอริยชนที่แท้กัลยาณชนอริยชนรู้จักอริยชนรู้จักความเป็นอริยชนแล้วก็จะเรียนต่อไปจนกระทั่งรู้จักความเป็นอมตะชนธรรมะเป็นโลกุตระธรรมอย่างไรธรรมะที่เป็นโลกียะธรรมอย่างไรก่อกรรมอย่างไรจึงจะเกิดโลกียะก่อกรรมอย่างไรจึงจะเป็นโลกุตระก่อกรรมอย่างไรจึงเป็นกุศลโลกียะก่อกรรมอย่างไรจึงจะเป็นกุศลโลกุตระมีธรรมะรู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมรู้คุณภาพรู้คุณค่าเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจะสามารถรู้กรรมและสามารถจะรู้จักธรรมถึงขั้นโลกุตระธรรมก็เกิดจากกรรมทั้งสิ้นอุตตุพีชะจิตวิญญาณเป็นตัวหลักจึงจะเกิดกรรมเกิดกรรมแล้วถึงจะมีความสูงส่งถึงธรรมในระดับโลกุตระธรรมหรือโลกียธรรมเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตวิญญาณต้องพัฒนาจิตวิญญาณถ้าพัฒนาจิตวิญญาณไม่ถึงโลกุตระธรรมก็อยู่ได้ดีเป็นคนดีได้เป็นได้แค่กัลยาณชน อย่างสูงก็เป็นแค่กัลยาณชนข้ามเขตมาเป็นอริยชนไม่ได้เพราะพวกที่มาพบสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนรู้โลกุตตรธรรมเรียนให้จริงพิสูจน์ให้จริงไม่ขาดทุนหรอกไม่ขาดทุนหรอกนะอาตมาเคยพูดที่เคยเทศที่สันติอโศกคุณเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อสังสารวัฏใช่ไหมใช่ข้างหน้านี่ตอบเก่งนะข้างหลังไม่เคยได้ยินถ้าข้างหลังจะตอบดังๆหน่อยอาตมาไม่เคยได้ยินมันไกลเสียงมันไกลจะได้รู้ว่านักเรียนนี่รู้หรือไม่รู้ในชั้นเรียนเนี่ยสอนไปแล้วบรรยายไปแล้วนักเรียนข้างหลังหลับข้างหน้ารู้เรื่องมันก็ไม่ครบถ้วนนะว่าข้างหน้ามาที่หลังหรือว่าขี้เกียจมานั่งข้างหน้าอยากจะอยู่ข้างหลังไม่อยากใกล้หน้ากลัวจะถูกถามคือนักเรียนนี่ถ้าครูสอนจริงๆที่ถามส่วนมากถามข้างหน้ามากลัวจะถูกถามก็ไปอยู่ข้างหลังหลบอยู่นั่นนะจี้จะได้ไม่ถูกตัวนักเรียนขี้เกียจจะเรียนกับครูนะเมื่อคุณเชื่อสังสารวัฏเชื่อกรรมเชื่อวิบากคุณต้องเกิดมาอีกใช่ไหมคุณต้องเกิดมาอีกใช่ไหมนะถ้าคุณเองคุณรู้ว่ามันต้องเกิดมาอีกโลกมีให้เลือกอยู่สองโลกโลกโลกียะกับโลกโลกุตระนะมาถึงขณะนี้นะต้องรู้แล้วนะว่าโลกมีสองโลกให้เลือกนะเอาละอาตมาขอสักชาติหนึ่งได้ไหมนะขอสักชาตินี้มาโถมให้มาเรียนโลกุตระเนี่ยมาเรียนโลกุตระดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเข้าไปสู่ภูมิโลกุตระให้ได้ภาคเพียรให้ถึงโลกุตระให้ได้เอาเลยภาคเพียรแล้วชาติหน้าไม่รู้แล้วคุณตายแล้วคุณจะไปเกิดเป็นอะไรวิบากของแต่ละคนอาตมาไม่รู้นะอจินไตยใครจะมีบาปในตั้งใจจะมาเกิดตามอาตมาว่างั้นนะแต่วิบากตามทันล่าไปเกิดเป็นหมาก็เรื่องของคุณนะอาตมาไม่สามารถที่จะไปช่วยได้ใครของใครของมันเพราะวิบากของใครของมันจริงๆมันวิบากบาปวิบากร้ายวิบากชั่วเนี่ยนะมันเหมือนหมาไล่เนื้อมันตามนะตายทีนึงนี่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินี่เป็นอะไรได้ได้อย่างเยอะถ้ายังไม่ตายมันก็ยังมันแย่งขันคุณไม่ได้รูปขันนี่คุณจองไว้พอสมควรแล้วเพราะอยู่ได้นานชาตินี้แหละแต่ตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะไปห้ามวิบากไม่ได้วิบากมันจะต้องสังเคราะห์ใหม่แล้วไปเกิดใหม่เพราะถ้าวิบากอกุศลวิบากหรือวิบากบาปมันมาตามสังเคราะห์คุณแหมจะตามเพราะท่านแล้วเป็นหมาคุณก็ได้ขันหมามาตามได้เหมือนกันถ้าเผื่อว่าเกิดทันพอดีนะโอ้ยก็มาเป็นหมาอยู่เท่านั้นแล้วอาตมาก็ไม่ค่อยจะให้หมาอยู่ร่วมด้วยเนี่ยไล่อยู่เรื่อยโอ้ยตายแล้ววะอีงวดเนี่ยไม่รู้ละคุณไม่มีท่าได้อยู่แน่ๆเลยเพราะไล่เนี่ยจับส่งก็ไม่ค่อยจะจับส่งกันนะเนี่ยผมว่าไม่เอาหมูหมากาไก่อะไรก็ไม่เลี้ยงทั้งนั้นน่ะยากนะยากนะเรามาเกิดเป็นคนแล้วก็ไปเกิดอยู่แอฟริกานี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้มาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเพราะวิบากของคุณอาจจะต้องไปเกิดแอฟริกาก็ได้โอ้ยหรือไม่ก็ไปเกิดนู่นน่ะอะไรอ่ะประเทศเอธิโอเปียเนาะโอ้เวนไปเกิดเอธิโอเปียนี่ก็ได้มันไม่แน่อ้าวเพราะงั้นชาตินี้เจอกันแล้วยังไงก็เจอกันแล้วกว่าจะตายจากกันขอสักชาตินึงเถอะถ้าคุณให้อาตมาชาติหนึ่งภาคเพียรด้วยกันนี่นะพยายามมาเรียนรู้ฝึกฝนกันให้ได้ให้ดีให้ได้เท่าที่คุณจะได้ฝึกฝนไปแล้วทดลองแล้วโอ้เข้าไปสู่โลกุตรภูมิแล้วแม่มันไม่อร่อยเท่าโลกียะเลยโว้ยไม่ไหวอะโลกียะสู้ก็ดีกว่าสู้โลกียะไม่ได้นึกว่าจะดีไอ้โลกุตระเนี่ยบุตรโธเข้าไปถึงภูมิโสดาสกิทาถึงภูมิโสดาตั้งสกิทาแล้วไม่เข้าท่าชาติหน้าคุณไปเลยไปเลยคุณตั้งอธิษฐานได้ตั้งจิตได้ไปเลยไปโลกียะคุณเป็นแน่โลกียะไม่ต้องตั้งมันก็ไปแน่ใช่ไหมไปแน่เพราะถ้าคุณเองคุณจะเสียดายโลกียะไม่ต้องเสียดายหรอกคุณยังจะไปอีกที่หลายชาติไม่ต้องกลัวคุณได้เกิดแน่ๆโลกียะนี่ไม่ต้องทำอะไรมันก็เกิดตามวิบากของคุณนั่นแหละแง่ๆเลยฟังให้ชัดๆนะเพราะงั้นชาตินี้นี่เป็นชาติที่ต้องเจอกันแล้วนะโอกาสมีแล้วมีมวลแล้วอาตมาคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้มากนี่มีมวลมีหมู่มีองค์ประกอบนะพานำพากันมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเรามีแล้วเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์มีขอสักชาติใครอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังอีกกี่ปียังไม่รู้นะเนี่ยจะอยู่กี่ปี กะว่ายังไม่ทราบเลยกะเอาสักเท่าไหร่80เท่านั้นเหรอตอนนี้เท่าไหร่แล้ว50อีก30ปีเท่านั้นเองตายอีก30ปีก็คุณกะเอาเองนะอีก30ปีตายขอสัก30ปีนี่ล่ะเอาให้ดีหมายสั่งสมพยายามภาคเพียรเอาอุตสาหะเอาอย่าประมาททุกอย่างสั่งสมด้วยกรรมมีกรรมเท่านั้นเป็นของตนกรรมสกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเท่านั้นภาคเป็นของคุณกรรมสกมหิคุณเป็นทายาทของกรรมของคุณเองกรรมพาเกิดพาตายจะไปเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นเทวดาเป็นคนได้ดีตกยากไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เกิดเป็นขอทานจะได้เกิดกรรมของคุณพาเกิดทั้งนั้นแหละกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมเป็นพันธุ์อันสำคัญเป็นกรรมพันธุ์อันสำคัญของคุณเองคุณเป็นคนนักแหมนักปั้นพันธุ์บีดพันธุ์อะไรกันล่ะแล้วเขาเรียกอะไรพวกนักบีดพันธุ์ไอ้อะไรต่างๆนี่เขาเรียกอะไร คุณทำของคุณเองคุณเป็นนักบีดเองคนอื่นบีดให้คุณไม่ได้หรอกคนทุนบีดของคุณเองนะคุณต้องทำกรรมเป็นกรรมพันธุให้แก่คุณเองและคุณก็จะได้อาศัยกรรมเนี่ยเกิดมาก็ได้อาศัยกรรมมันพาเกิดแล้วก็มันก็อาศัยกรรมมันพาไปพาเป็นพาไปกรรมปฏิสรโนนะเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นตัวสำคัญมากคุณจะทำกรรมได้ดีไม่ได้ดีคุณก็จะต้องมีความรู้เรื่องธรรมะโลกุตระหรือโลกียะเสร็จแล้วคุณก็จะต้องมาสั่งสมกรรมเมื่อคุณเข้าใจธรรมะดีปฏิบัติอย่างไรภาคเพียรอย่างไรคุณก็เอาไปปฏิบัติกรรมสามนี่แหละจะลดอวิชชากรรมสามนี่เป็นอาหารของนิวรณ์ห้าถ้าคุณทำกรรมสามนี้เป็นสุจริตมันก็ก่อเกิดโพชฌงค์เจ็ดสติปัฏฐานสี่เป็นอาหารก่อให้เกิดวิชาเก้าล้างอวิชชาให้สิ้นอาตมาไม่ได้พูดถึงสูตรนี้ในวันนี้นะอันนี้คืออวิชชาสูตรที่จะมีสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารไล่ให้ฟังนิดนึงได้พบสัตบุรุษก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ฟังสัทธรรมมีสัทธรรมเป็นอาหารเพราะได้พบสัตบุรุษจึงได้แอมสัทธธรรมได้มัมสัทธธรรมสัทธธรรมก็เป็นอาหารเมื่อคุณได้ฟังสัทธธรรมจึงเกิดศรัทธาเพราะได้ครบสัตบุรุษเพราะได้ฟังสัทธธรรมจึงเกิดศรัทธา3อย่างนี้รวมกันพอเกิดศรัทธาแล้วรวมกันถึงจะก่อให้เกิดเป็นอาหารให้เกิดโยนิโสมนสิการให้เกิดคุณละเอียดละออถ่องแท้ซึ่งรู้จักสัจจะความจริงขึ้นก็เลยภาคเพียรยิ่งได้ฟังสัทธรรมขั้นปรมัตถ์คุณก็ไปมีภาคปฏิบัติไปปฏิบัติปรมัตถ์ได้คุณก็ทำมนสิการได้ทำให้ใจเกิดหรือเปลี่ยนแปลงมนสิการทำใจในใจทำให้ใจในใจทำให้ใจของเราเนี่ยทำจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เกิดมนสิการเกิดเป็นโสดาเกิดเป็นสกิตาเกิดจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาแท้เป็นอุบัติเทพให้เกิดได้จริงโยนิโสมนสิการคุณมีความละเอียดมีความถ่องแท้มีความรู้อย่างโยนิโสคุณก็ปรับได้คุณเรียนเท่าไหร่ล่ะฟังสัจธรรมเท่าไหร่เรียนรู้เท่าไหร่คุณไปทำได้เสร็จแล้วจึงสามารถพัฒนาตนเองได้มีสติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการดีสติสัมปชัญญะก็จะดีสติสัมปชัญญะดีก็คือสติปัฏฐาน4นั่นแหละแล้วคุณก็สำรวมสังวรอินทรีย์6ดีเป็นกายสุจริตหรือวจีสุจริตหรือมโนสุจริตกายวาจาใจกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือเป็นทุจริตแต่ถ้าได้ฟังสัจธรรมมามันก็จะมีสุจริตใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ได้ฟังธรรมคุณไม่ได้อะไรเลยนะกรรม3นี่จะเป็นทุจริตกรรมสามทุจริตก็สั่งสมเป็นอาหารให้เกิดนิวรณ์ห้ากิเลสก็หนาขึ้นนิพพุทุชนเนี่ยไม่รู้จักกรรมสามหรอกแล้วก็ไม่ควบคุมกรรมสามหรือควบคุมก็ควบคุมอย่างโง่ๆมีแต่จะสวาปาโมยให้สมใจในกิเลสนะอยากได้สมโลภสมโกรธสมหลงนะโกรธไม่เป็นไรไปฆ่ามันนะมีอำนาจฮะสมโลภสมโกรธสร้างเวรสร้างภัยให้แก่ตัวเองตะพืชรักมันไปฉุดมามีอำนาจเอาเงินไปซื้อมาอะไรนี่เป็นต้นสมโลภสมโกรธสมราคะโทสะอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะไม่รู้กรรมสามไม่รู้ธรรมะเมื่อไม่รู้กรรมไม่รู้ธรรมะเละเละเละมีแต่เวร นะไม่ได้เป็นกัลยาชนอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะเมื่อเรารู้จักกรรม3ดีคุณสังวรกายวาจาใจก็ลดนั่นคือคุณฝึกโพชฌงค์7ฝึกสติปัฏฐาน4เสมอเมื่อใครสามารถปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือโพชฌงค์7เคยได้ยินมั้ยในพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้นี่คือทางเอกพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นโพชฌงค์7จึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นสติปัฏฐาน4จึงเกิดสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมัคโคเป็นทางเอกทางเดียวที่จะพาไปสู่นิพพานไปสู่การเกิดวิชาวิชา8วิชา9นะอ้าวนี่เป็นสูตรของอวิชชาสูตรอ้าวเมื่อกี้ไปถึงไหนแวะรวมแล้วก็คือถ้าว่าชีวิตเราเข้าใจสภาพของ5อย่างและเป็นจิตวิญญาณที่พัฒนาขึ้นมารู้จักโลกุตระอาตมาอ้อเมื่อกี้พูดถึงว่าเกิดชาตินึงได้ไหมเอาสักชาติให้อาตมาสักชาตินึงได้สักชาตินึงแล้วถ้าคุณเองคุณเอาชาตินี้มาเรียนรู้ที่อาตมาจะพาไปโลกใหม่นี่เป็นโลกที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะอาตมาก็โอ้โหโลกนี้นี่เป็นโลกที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นโลกุตระเป็นโลกโลกุตระนี่เป็นโลกเยี่ยมยอดเลยเข้าไปอยู่โลกนี้แล้วจะพาพวกคุณเข้าไปอยู่ดูทัวร์พาทัวร์โลกุตระดูรับรองนะเครื่องบินไม่ตกเหมือนกับเครื่องบินจีนเนี่ยนี่เครื่องบินตกเมื่อวานนี้เมืองจีนตายไป21คนบอกคนไทยตายนะนี่แวะอีกแล้วเดี๋ยวลืมอีกพาทัวร์ไปโลกุตระโลกโลกุตระพอไปโลกุตระแล้วคุณไปลองอยู่ลองเสพลองใช้ชีวิตอยู่โลกุตระแล้วได้มรรคได้ผลสามารถจะอยู่ได้แล้วแม้จะยังไม่ถึงอนาคาโสดาสกิทาแล้วก็บอกว่าไม่หอเจาะหอเจี๊ยเลยนะมันไม่อร่อยนะอยู่โลกุตระไม่อร่อยไม่เป็นไรไม่โลกุตระไม่อร่อยคุณทิ้งนี่เลยวางนี่เลยไปเลยเป็นของคุณแล้วไม่ต้องไปยากเลยไปโลกียะอย่างเก่าคุณจะอยู่อีกกี่ล้านชาติก็ตามใจคุณอยู่โลกุตกียะคุณไปเลยเพราะคุณต้องเกิดอีกแน่อาตมาถามแล้วว่าคุณเชื่อสังสารวัฏไหมเพราะงั้นคุณเชื่อสังสารวัฏคุณก็ต้องเกิดอีกแล้วไปไหนแล้วถ้าไม่ได้โลกุตระคุณก็อยู่โลกียะย่ำแย่อยู่นั่นแหละอยู่ตามวิบากขึ้นลงขึ้นคุณหัวหกบางทีก็เอาตูดที่ฟ้าขึ้นบางทีก็เอาหัวขึ้นแล้วแต่คุณเถอะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละโลกียะเพราะฉะนั้นอาตมาเคยเทศแล้วกันนี่นะขอสักชาตินึงเถอะมาจะพาทัวร์โลกุตระถ้าไปโลกุตระแล้วได้ลิ้มลองแล้วไม่ชอบใจไม่มีปัญหาคุณกลับไปที่เก่าได้สบายมากเพราะคุณยังจะวนเวียนอยู่อีกนานแต่ถ้ามาโลกุตระแล้วเนี่ยอาตมาว่ามันคงไม่จะถกไม่ถอยล้อก็ให้มันได้จริงเถอะยอดเยี่ยมกว่ากันนะขอให้ได้แต่ภาคเพียรให้มันได้ก็แล้วกันอาตมาที่บอกว่าใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยใครมาพบวันนี้ก็เอาเริ่มต้นแต่วันนี้เลยนะภาคเพียรศึกษาภาคเพียรดูนะมันน่าลองนะอาตมาก็ต้องชวนนะของดีนะแต่ใครไม่เอาก็อย่าหาว่าอาตมามาล้างสมองนะถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเอาบอกว่าเอ้ยมาดีเลยนี่ไม่เอาต้องรอดูซะก่อนดูเป็นพวก observer เนี่ยต้องดูสักอีกนานๆหน่อยต้องคอยสังเกตการอีกสักนานหน่อยไม่ยังไม่ไว้ใจเนี่ยมันหลอกเก่งนะดูที่เนี่ยรัฐยังไม่ยอมรับเลยจับเข้าคุกแล้วอ้าวก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันถ้าว่าจะเอาก็ทำตอนนี้กลุ่มพวกเรากำลังต้องการพลังงานที่จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็ดีนะเนี่ยการสัมมนาคราวนี้ก็รู้สึกว่าได้ผลรู้สึกว่าโอ้โหไฟลุกโชนกันหน้าดูเลยนะเอาดึกทุกคืนเลยโอ้โหเก่งนะเนี่ยขนาดนี้ยังอุตส่าห์ไม่พับยังอุตส่าห์ตื่นมาฟังธรรมตีสามตีสี่ได้บางคนก็โรคลมกว้างโรคลมออกทางปากหาวบ้างหาวก็ไม่ว่ากันก็เป็นไปได้เป็นไปบ้างนะแต่ก็เอาละถึงยังไงใจสู้ก็ทำไมบางคนลืมหาวไม่เป็นหาวเลยนะใจสู้โอ้หูมันทั้งนี้ลืมหาวแต่ถ้าใครมันไม่ลืมมันยังสังแหงยังง่วงมันยังนึกมันก็หาวบ้างมันไม่ลืมหาวมันสนใจไม่พอถ้าคนสนใจพอลืมหาวแต่หาวนี่เป็นอาการของสรีระอันหนึ่ง ถ้าเผื่อว่าไม่ดึงจิตมามากมันก็จะต้องเป็นไปตามการระบายหรือการประท้วงอะไรอันหนึ่งของชีวะเนื้อหาวในการหาวในง่วงก็หาวหรือว่าป่วยเจ็บสรีระส่วนนั้นส่วนนี้ไม่สมบูรณ์อะไรก็หาวได้นะแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองเราได้เข้าใจอะไรดีๆแล้วชีวิตนี้สรุปลงตั้งแต่วันแรกอาตมาพูดแล้วว่าชีวิตนี้มันก็มีแค่นี้แหละนะชีวิตนี้นะมีอยู่กับมีกรรมกับกาละมีการกระทำเป็นสำคัญกับเวลาที่เราไปห้ามอะไรไม่ได้ตราบใดยังมีเอกภพยังมีโลกหมุนยังมีพระอาทิตย์พระจันทร์ยังมีกาแล็กซียังมีเนบูล่ายังมีทางช้างเผือกยังมีหมู่กลุ่มของดวงดาวมีดาวเดี่ยวดาวแต่ไม่ขาดกันทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดสัมพัทธ์กันหมดเกี่ยวกันหมดเนี่ยทั้งในเอกภพเอกจักรวาลนี้เกี่ยวกันใกล้หรือไกลเท่านั้นเองเกี่ยวกันหมดสัมพันธ์กันอยู่สังเคราะห์สัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องบางหรือเบาหรือห่างมากห่างมากแต่มันก็ยังอยู่ในนี้ด้วยกันก็เอกภพลูกนี่อยู่นี่อะไรก็บรรจุอยู่ในนี้หมดนี่ทำรูปให้ดูง่ายๆใช่ไหมเอกภพนี่มันอยู่อย่างนี้มันก็รวมอยู่ในนี้มันก็สัมพันธ์กันหมดแหละจะห่างจะไกลกันขนาดไหนดวงดาวเฮลบอบมันจะมาอีกจะเป็นหมื่นๆปีก็จะหมุนเวียนมาอีกทีก็ตามมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่นะกี่นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ปรินิพพานคุณจะมีสัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพนี้ตลอดเวลามีสิ่งเดียวเท่านั้นในมหาจักรวาลในเอกภพนี้ก็คือปรินิพพานเท่านั้นที่จะสิ้นสัมผัสสูงสุดนี่เป็นทฤษฎีเหนือชั้นกว่าไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ยืนยันว่าทุกอย่าง relative ทุกอย่างสัมผัสกันอยู่หมดแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้สิ่งที่หมดสัมผัสคือปรินิพพานนี่เป็นความรู้ที่คุณจำไว้อาตมายืนยันได้ว่าจะไม่มีใครพูดยังไม่มีใครพูดถ้าคุณได้ยินก็ได้ยินวันนี้เป็นวันแรกและกับกลุ่มครอบครัวนี้เป็นกลุ่มแรกเพราะอาตมาก็ยังไม่เคยพูดถึงจุดนี้มาก่อนว่าในมหาจักรวาลในมหาเอกภพนี้สัมผัสกันอยู่เป็น relative เป็นการสัมผัสกันอยู่ห่างหรือถี่หรือชิดเท่านั้นเองเมื่อกี้เราจะบอกว่าเนี่ยเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวอะไรเงี้ยมันสัมผัสกันอยู่ทั้งนั้นแต่สิ่งที่จะหมดสัมผัสมีปรินิพพานของชีวิตแต่ละชีวิตถ้าคุณเองคุณยังไม่ปรินิพพานคุณจะอยู่เป็นพระอรหันต์แล้วคุณยังจะเกิดวนเวียนอยู่ในโลกนี้คุณก็สัมผัสอยู่ยังเกิดอยู่วนเวียนอยู่แต่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์คุณจะเกิดอีกมาโลกนี้ก็ไม่มีปัญหาคนดีเกิดมาในโลกนี้คนดีก็มาสร้างสรรค์แต่ดีมาเกื้อกูลแต่ดียิ่งเราจบกิจแล้วเรื่องของนิพพานเรามีแล้วในตัวแล้วสำเร็จแล้วเกิดมาก็มีนิพพานมาในตัวแต่คุณก็มีรูปนามขันธ์5คุณก็มาสร้างสรรค์กุศลเรียนรู้โลกวิทูเรียนรู้สิ่งที่มันมีอีกมากมายกายกองไปอีกคุณก็เรียนไปที่นอกจากเรียนแล้วคุณก็สร้างสรรค์ให้มนุษย์ด้วยเพราะว่าคุณไม่มีโลกโปรดลงแล้วอ่ะคุณก็มีแต่เกื้อกูลมนุษย์สร้างให้แต่มนุษย์คุณจะเกิดมาอีกเท่าไหร่ไม่เดือดร้อนนี่โลกได้ประโยชน์คนพันนี้คนหลักประกันมีหลักประกันอันดีงามนี้จะเกิดอีกเท่าไหร่จะไม่มีปัญหาอะไรมีแต่เพื่อนอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็ไม่เอาแล้วรีทายกลางทางรีทายเองนะน้องไม่เอาแล้วไปเถอะนะเราไม่เอาแล้วก็มีสิทธิ์เพราะท่านมีสิทธิ์ปรินิพพานท่านก็ปรินิพพานไปบอกเลิกแล้วจบท่านก็ตัดสัมผัสทั้งหมดในโลกในมหาจักรวาลนี้ปรินิพพานแล้วดินน้ำลมไฟคืนหมดจิตวิญญาณดับพลังงานด้านจิตวิญญาณดับแล้วคืนอุตุหมดคืนดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านมีรูปกับนามนามจบวิญญาณศูนย์เหลือแต่ดินน้ำลมไฟคืนมาให้เอกภพนี้เท่านั้นเองตายแล้วก็เหลือดินน้ำลมไฟนี่คือหมดสัมผัสนะฟังเข้าใจนะเอาละอาตมาว่าพูดมาไกลลึกจนกระทั่งถึงขนาดนี้แล้วพอถามทีนี้ใครจะถามอะไรนะสรุปมาจนกระทั่งถึงตัวไรสัมผัสหมดสัมผัสแล้วนี่สูงสุดแล้วเอาเลยเนี่ยยกมือแล้วเนี่ยเอาไมโครโฟนไปให้เลยมีไมค์ลอยได้เอาเลย ครับแล้วการรับการพ่อท่านนะฮะคือผมเองก็ไม่รู้เป็นไงเป็นคนที ่ไม่รู้เป็นไงเอาลองบอก คนที่สงสัยนะ รู้อ่ะ เป็นคนที่สงสัยนะครับ ที่สงสัย คือฟังพ่อท่านมาหลายวันนะฮะก็พยายามคิดตามตลอดเวลาเลย อย่างเช่นวันนี้ฮะวันนี้ก็ฟังแต่ต้นมาก็ไม่ง่วงนะก็เขียนอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่สงสัยอย่างว่า คำเทศของพระท่านบางครั้งเนี่ยนะฮะฟังดูแล้วเป็นปรัชญาไม่ใช่แนวปฏิบัติในทางที่ว่าจะเอามาปฏิบัติในปัจจุบันในที่ใกล้ตัวหมายถึงว่าบางครั้งที่พระท่านเทศเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นปรัชญาเป็นภาษาสอนในห้องเรียนที่ลักษณะที่ว่าเป็นการอบรมซึ่งผู้ที่มาอบรมก็มาจากหลายท้องที ่ และหลวงพ่อทางอย่างที่ว่าอาตมาขอพวกคุณอย่างไรไหมขอให้มาศึกษาโลกุตระอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเห็นว่าดีนะครับแต่พ่อท่านเนี่ยเหมือนกับว่าขอคนที่บางทีบางครั้งเนี่ยไม่ได้ศึกษาธรรมนะครับเรียกว่าอาจจะมีพื้นฐานทางธรรมเป็นปฐมหรืออาจจะไม่มีเลยเนี่ยแล้วพ่อท่านให้เข้ามาเรียนมหาลัยเลยเนี่ยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมึนก็ได้นะฮะผมเองที่ผมคิดตามก็ยังมึนเหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะและเสร็จแล้วเนี่ยการที่พวกเรามาอบรมกันผมอยากให้พ่อท่านปูพื้นก่อนเช่นว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติทางนี้หรือจะมาทางนี้เนี่ยขอเบื้องต้นกันได้ไหมเช่นเรามาอบรมกิจกรรมธรรมชาติเนี่ยที่เราอยากจะพึ่งตนเองอยากจะให้ตัวเองยกระดับตัวเองสูงขึ้นก็เช่นว่าขอพวกคุณอยากได้ไหมเช่นขั้นแรกขอว่าเราจะมาสร้างตัวเราเนี่ยเราขอหยุดอบายมุขก่อนได้ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ใจพวกเราทั้งหมดนี้ทุกคนเนี่ยหยุดเล่าหยุดบุหรี่หยุดความฟุ่มเฟือยได้ทั้งหมดหรือไม่ขอตรงนี้กันว่าเราขอว่าทุกท่านถ้าหากว่าจะพัฒนาชีวิตตนเองจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยขอเบื้องต้นที่เป็นอาวุธอบายมุขหยาบก่อนเช่นว่าเราขอเล่าอะฮะยาแต่ต้องอีกได้ไหมซึ่งเป็นน้ำเมาน้องของมึนเมาให้เสียสติสองนะฮะเราเป็นคนที่ขยันขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยแรงต่างเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าพวกเราถ้าว่าลดละอบายมุขเบื้องต้นได้นะฮะมันก็เป็นจิตระดับเป็นจิตวิญญาณที่สูงระดับนึงก็สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นสูงขึ้นได้เช่นที่พระท่านอธิบายว่าเป็นชีวพิชชาอะไรต่างผมว่าฟังแล้วมันเป็นปรัชญาที่บางทีคนฟังแล้วงงเอ๊ะจะเอามาปฏิบัติชีวิตประจำวันยังไงคือคนเราบางทีอารมณ์นะฮะอารมณ์ซึ่งความถือตัวถือตนก็ดีความโลภกดหลงที่บางทีเราชอบแล้วก็โหชอบแบบเรื่องลืมตัว อะละคุณว่าไปในเดี๋ยวคุณก็จะบรรยายนะ ครับผม คุณจะถามอะไร อ ยากให้อาตมาตอบอะไรอ ่ะอยากเพียงถามว่าอยากจะให้พ่อท่านเน้นมาทางนี้บ้างครับผม นั่นไม่ใช่คำถามนะนั่นเป็นคำขอเอาละอาตมาสรุปคำถามคุณได้ ตรงน ี้ กันแล้วกันนะครับงั้นขอ กราบขอบพระคุณครับดีนะคุณคนนี้แสดงความในใจที่มันข้องใจอยู่บ้างออกมาอาตมาเข้าใจแล้วว่าความข้องใจอะไรนะโดยเจตนารมณ์ก็คือเห็นว่าอาตมาสอนผิดที่อาตมาก็ขอยืนยันว่าไม่ผิดที่หรอกเพราะว่าอาตมาไม่ยังไม่เคยแบ่งชั้นเรียนนะแต่ไม่แบ่งชั้นเรียนนี่แหละมันก็เป็นไปตามลำดับอย่างที่พูดนี่ถูกหมดนะคือผู้ที่มานี่มีทั้งใหม่ทั้งเก่าผู้เก่ารับฟังได้ไปเลยแล้วก็คนที่พูดนี่ก็กลัวว่าคนใหม่จะมาเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานนอกจากไม่มีพื้นฐานแล้วบางทีไอ้ที่อาตมาพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้เรื่องจบไปไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ไอ้ที่มันดันไปรู้เรื่องเนาะขอสักชาติได้มั้ยมันไว้ตรงนี้เอาแฮะแต่เสร็จแล้วตัวผู้นี้เนี่ยยังไม่มีภูมิยังไม่มีพื้นฐานมาประเดี๋ยวก็เละเลยเนี่ยเอามาแล้วอะไรก็ยังไม่ละยังไม่ลดแล้วนี่เราก็ยังเท่านั้นบุรียังเท่านั้นอบายยังมุกก็อยู่เท่านั้นเนี่ยมันกลัวมันจะเละอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าที่นี่เรามีชั้นเรียนทุกชั้นเรียนถ้าเข้ามาที่นี่นะบอกขอสักชาตินึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเรียนเท่ากันหมดเข้ามานี่ไม่ต้องกลัวชั้นเรียนมีขูดตั้งแต่ตอนแรกเลยมีด่านที่จะขูดมาเป็นระดับไม่ต้องอาตมาไม่ต้องใช้ฝีมืออาตมาขูดจะมีผู้ขูดให้คุณแน่นอนขอให้มาเถอะคุณไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะไปตอนไม่โดนขูดแน่เป็นลำดับชั้นไปแน่ๆเพราะที่นี่อาตมามีชั้นเรียนแล้วมีครูหลายระดับแล้วครูอนุบาลก็มีครูประถมก็มีครูมัธยมก็มีครูระดับมหาลัยก็มีไม่ต้องกลัว ครับ อาตมาคนเดียวจริงๆอาตมาพูดไปนี่อาตมาตายแน่ๆเลยต้องสอนตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัยโลกุตระอาตมาก็ตายแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหา ครับผมแต่ว่าคุณครับก็ที่นี่ฮะคนนี้ที่ว่าถ้าพวกเรานะฮะสามารถหยุดอบายมุขเช่นเล่า ใช่คุณพูดในทุกอย่างบอกแล้ว ดีเด็ดขาดได้ทุกชาติ เลยถ้าใครมีปฏิภาณฟัง ดีมากเลยครับผม ดีใครถ้าใครมีปฏิภาณฟังก็ดีแล้วเพราะงั้นตั้งที่อย่างที่ว่านี่ก็ติงไว้นิดนึงนะคุณนี่เจตนาคล้ายๆก็จะติงไว้นิดนึงว่าถ้าใครยังไม่แน่จริงนะเราก็ยังไม่หยุดบุหรี่ยังไม่หยุดเรียกว่าอบายมุขก็ยังไม่หยุดในเละๆเทะๆเลอะๆอยู่อย่าพึ่งไวนะถึงจะเอาชาตินี้ก็เตรียมตัวดีๆเข้ามาก่อนหรือถ้าเจตนาจริงๆแม่เรามันก็เลอะๆเทอะๆอย่างนี้เข้ามาที่นี่จะขูดให้มันเอามาแล้วเตรียมใจมานะ โดนหนักเหมือนกันเพราะที่นี่เราขูดกันหนักนะขูดกันจริงๆที่อื่นไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังสลายที่นี่เอาจริงเอาจังเพราะงั้นจะโดนคนที่มาที่นี่แล้วตั้งใจมาอยู่แล้วก็สุดท้ายทนไม่ได้มีเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันไปอ้าวมีปัญหาแห่งอาปัญหาสดเอาเลย กราบนมัสการ ไม่ต้องไหว้ครูเลยขอถามเลยเวลาเราน้อยแล้วกัน ขอถามว่าความสัมผัสคืออะไรครับ ครับผมมันเป็นภาษาที่เรามาพยายามตั้งขึ้นนะคำว่าสัมผัสนี่ก็คือความสัมพันธ์นั่นแหละแต่มันไม่ได้สัมพันธ์มีหลายชั้นสัมพันธ์เป็นระดับตั้งแต่หยาบสัมพันธ์ในระยะไปจนกระทั่งละเอียดไปเรื่อยๆมันยังมีส่วนที่ยังสัมพันธ์กันอยู่อย่างละเอียดนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไปห่างเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันยังสัมพันธ์กันอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่น้อยไปจนกระทั่งถึงสามารถรับรู้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเรียกว่าการสัมผัสถ้าสัมพันธ์ธรรมดานี่ก็คือมันรู้ได้ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์ที่มันละเอียดละออไปเรื่อยๆเรียกว่าสัมผัสจนกระทั่งถึงขนาดจับไม่ติดแล้วว่ามันสัมผัสกันตรงไหนสัมผัสกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่จับแทบจะไม่ติดแต่ที่จริงมันสัมผัสกันหมดมันจะเกี่ยวข้องกันหมดอย่างที่อาตมาว่ามันสัมผัสกันหมดหมายความว่าอย่างนั้นคือคำว่าสัมผัสภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า relative ครับก็ขอเรียนถามพระท่านนะครับว่าคือบุคคลทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าเราใช้แค่จิตสำนึกแค่ 7% ฮะอีก 93% เป็นจิตไร้สำนึกเอ๊ะเป็นจิตใต้สำนึกครับทีนี้ไม่ทราบว่าตรงกับทางหลักศาสนาเลย อาตมาก็แย้มๆไปนิดนึงในเรื่องของจิตในระดับ4ระดับเหมือนกันนะจิต1อาตมาเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ใช้จิตสำนึกหรือเป็นผู้ที่มีจิตไม่ถึงสำนึกจิตไม่ยังไม่มีสำนึกนะเป็นจิตปุถุชนอย่างที่คุณว่าในถูกไม่ได้ใช้ทั้งจิตสำนึกเราไปจิตใต้สำนึกมาใช้หรือจิตไร้สำนึกเขาไม่อาตมาไม่เรียกจิตไร้สำนึกอาตมาเรียกจิตสุดสำนึกนะมาไปคิดคำแล้วว่ามันจิตได้สำนึกเนี่ยมันไปปนกันกับไอ้จิตที่ยังไม่มีสำนึกนะอาตมาก็เลยไม่อยากจะใช้คำว่าจิตไร้สำนึกละก็เลยจิตจะเรียกว่าไร้สำนึกมันก็คือตอนนี้แล้วแต่เมื่อไหร่จะไปซ้ำกับอันอื่นซึ่งเขาใช้คำพวกนี้ก็มีการเรียกกันอยู่3อย่างเขาเบี่ยงเป็น3ขั้นเท่านั้นคือ1 conscious 2 subconscious 3 unconscious ซึ่งอาตมาเห็นว่านะมันยังไม่พอคนเรายังไม่มีจิต3ชั้นนี้มีที่จริงมันมี4ชั้นจิตของปุถุชนนี่คือจิตที่ในระดับของจิตยังใช้ยังไม่มีสำนึกวันแรกอาตมาพูดถึงแล้วว่าสำนึกคืออะไรภาษาไทยเราเข้าใจคนที่มีสำนึกคือคนที่รู้ตัวว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วก็จะแก้ไขนั่นคือจิตที่สำนึกแล้วเอามาใช้เป็นปกติสามัญส่วนจิตที่มันเราสำนึกไม่ได้คิดไม่ถึงภูมิไม่ถึงมันก็อยู่ข้างในจิตเราแต่จิตมันทำงานนะแม้ว่ามันไม่ออกมาสู่ภพข้างนอกมันอยู่ในภวะภพอยู่ในอนุสัยมันก็ทำงานนะอนุสัยนี่แหละคือจิตสุดสำนึกคือจิตก้นบึ้งเลยเป็นพลังงานอยู่ในก้นบึ้งของจิตที่มันทำงานอยู่เราไม่ได้รู้ตัวหรอกมันไม่ได้เป็นเจตนาหรอกมันคิดไม่ได้คิดมันทำมันมีบทบาทของมันอยู่นะอาตมาวิเคราะห์วิจัยตอนนี้อยู่ในหนังสือทางเอกจนกระทั่งถึงขั้นว่าใต้จิตอนุสัยลงไปเนี่ยแบ่งแยกออกเป็น2ลีลาคือชีรานุปาทิกับชีวานุปาทิในทางเอกอาตมาเขียนไว้นี่ไม่ได้พูดถึงเลยเดี๋ยวนี้นะพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ลึกเป็นจิตเจตสิกที่ลึกนะมีสภาพที่มันทำงานอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำงานแบ่ง1จิตไม่ยังไม่มีสำนึก2จิตมีสำนึก3จิตใต้สำนึก4จิตสุดสำนึกอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่แปลว่าเป็นจิตไร้สำนึกแล้วเพราะว่ามันจะไปปนกันนะเพราะฉะนั้นจิตระดับพวกนี้มันทำงานอย่างคุณพูดว่าจิตเนี่ยมันออกมาทำงานได้แค่ 7% อีก 93% นั้นเป็นจิตข้างในลึกๆสุดสำนึกกับใต้สำนึกมันทำงานจริงเขาเรียนรู้กันมาเขาแบ่งออกเป็นเท่านี้เองแม้ฟรอยซิกมันฟรอยก็แบ่งออกไปแค่ conscious subconscious unconscious เท่านั้นเองแต่ของศาสนาพุทธอาตมาว่าอันนี้พุทธก็รู้3ชั้นนี้แต่แบ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นเป็น4ชั้นอย่างที่อาตมาพูดอาตมายังไม่เจอในตำราเหมือนกันในตำราในพระไตรปิฎกยังไม่เจอถ้าเจอคงจะเอาภาษาบาลีมากำกับตอนนี้ยังไม่เจอภาษาบาลีในภาษาที่จะเรียก4ชั้นนี้พอเรียกได้ว่าเป็นอนุสัยอันหนึ่งเป็นจิตปริยุทธฐานอันหนึ่งเป็นจิตปิติกมะกิเลสแต่มันนี่ไม่เรียกกิเลสมันไม่ได้เรียกจิต อาตมาก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเรียกภาษารวมว่าอย่างไรในจิต4ระดับนี้แต่ตอนนี้ก็ขออธิบายเป็นภาษาไทยเป็นภาษาพวกเรารู้กันไปซะก่อนแล้วคุณจะไปเรียนรู้ได้ศึกษาได้เพราะจิตปุถุชนใช้7ส่วนสำนึก7ส่วนอะสำนึกหรือไม่สำนึกอีก93ส่วนจริงปุถุชนเนี่ยหรือใครจะศึกษามากกว่านี้ก็จะเพิ่มจิตสำนึกดีขึ้นมาเป็นกัลยาณชนก็จะมีจิตสำนึกใช้มากขึ้นรู้ดีรู้ชั่วมากขึ้นรู้ธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลมากขึ้นแล้วก็มาใช้มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะฝึกฝนใช้อย่างนี้จนกว่าจะเรียนรู้จิตใต้สำนึกและจิตสุดสำนึกคนเหล่านั้นเรียนรู้จึงจะยั่งลงไปถึงจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกได้แล้วจึงจะไปวิเคราะห์จิตเหล่านั้นออกเป็นว่าไอ้เหตุที่มันทำชั่วเหตุที่มันทำดีอยู่อย่างไรเป็นอาการอย่างไรจึงจะไปแก้เหตุที่ทำชั่วในจิตใต้สำนึกได้เพราะฉะนั้นคนไหนยังขึ้นไปถึงจิตใต้สำนึกได้เป็นอริยบุคคลและสามารถลดตัวจิตเป็นเหตุเป็นสมุทัยที่มันทำชั่วให้มันตายให้มันลดบทบาทลงไปได้จริงๆเรื่อยๆๆนี่แหละคือศาสนาพุทธสามารถสอนจิตใต้สำนึกสอนจิตสุดสำนึกได้จนกระทั่งถึงขีดอนาคามีอรหันต์นี่คือล้างกิเลสที่อยู่ในจิตสุดสำนึกนี้ได้หมด คืออย่างนี้ครับท่านครับคือรู้สึกว่าทางโลกเนี่ยเขาจะฝึกอย่างที่ผมเรียกเมื่อกี้ว่าไอ้ 93% คือจิตใต้สำนึกอะไร ใช่ ไม่ใช่ประโยชน ์เขาพยายามเขาเรียนรู้เขาแบ่งจิตเป็นแค่จิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตสุดสำนึกเขาแบ่งแค่นี้เท่านั้นแล้วเขาก็พยายามที่จะยั่งลงไปถึงจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะฝึกให้จิตใต้สำนึกเอาจิตใต้สำนึกส่วนดีมาใช้แต่เขาไม่มีวิธีการรู้จักจิตใต้สำนึกที่มันมีส่วนเลวคือกิเลสแล้วก็มีวิธีล้างกิเลสที่เป็นตัวเหตุสำคัญเขาเรียนแต่อย่างนั้นเขาเรียนแต่จะเอาจิตส่วนดีของจิตใต้สำนึกออกมาใช้เป็นกัลยาณชนเพราะนั้นเขาจะรู้จิตไม่รอบเขาจะไม่รู้จักสมุทัยแห่งทุกข์หรือสมุทัยแห่งความเลวร้ายเพราะเขาไม่เรียนสายนี้เขาไม่เรียนสายอริยสัจทุกอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจหรือว่าทุกขคามินีปฏิปทาอริยสัจเขาไม่เรียนอย่างพุทธเขาจึงพยายามดึงแต่จิตส่วนดีขึ้นมาใช้งานแต่จิตส่วนเลวเขาไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยกดข่มไว้เท่านั้นเองจึงเห็นไหมว่าทางอื่นๆเขาเนี่ยเขาดีได้แต่เขาจะล้างเหตุไม่ได้เขาดีได้อย่างเดียวแต่เขาล้างเหตุแห่งทุกข์หรือล้างเหตุแห่งความชั่วไม่ได้ความเหตุแห่งชั่วมันจะขึ้นมาอีกอย่างเก่าเขาไม่ได้ทำลายมันอย่างคุณพูดถูกเขาดึงอันนี้มาใช้ดีเพื่อที่จะสำนึกดีแล้วก็ทำดีเท่านั้นเองเป็นคนดีได้อย่างเดียวแต่ไม่ถาวรไม่สมบูรณ์ไม่แอบโซลูทได้แค่นั้น ครับผมหมายถึงว่าเขาสามารถเอาไอ้จิตใต้สำนึกมาเป็นพลังงานอะไรที่ว่ามาทำอะไร ก็ถูกแล้วไงที่อาตมาพูดนี่อันเดียวกันนั่นแหละทำไมคุณไม่เข้าใจเลยพยายามดึงเอาพยายามยั่งตัวเองเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกให้ได้แล้วก็ดึงเอาจิตดีกุศลจิตเนี่ยออกมาทำงานมาฝึกฝนให้มันแข็งแรงแต่เขาไม่เรียนรู้จิตใต้สำนึกที่เป็นส่วนเลวคือกิเลสตัณหาอุปทานแล้วก็มีวิธีล้างกิเลสตัณหาอุปทานไงเขาไม่มีไม่ได้ทิศทางเหมือนพุทธเขาจึงไม่ได้ล้างกิเลสเขากดข่มมันไว้ได้ทนได้ร้อยปีนี่น้อยไปมันกดข่มได้มากกว่าร้อยปีอีกมันกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาเล่นงานคนอีกก็นานหลายชาติก็ได้เข้าใจไหมเพราะงั้นเขาจะเอามาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองจึงเป็นคนดีได้ชั่วคราวเป็นศาสดายังได้เลยบอกแล้วไง คือยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จุลพลที่ว่าอยู่มหาลัยธรรมศาสตร์อะไร ทำไม มาฝึกจิตอะไรสามารถใช้กระดาษนี่ไปตัดตะเกียบได้อะไรอย่างนั้น ใช่อันนั้นเป็นอีกอย่างนึงเอาจิตไปใช้ในพลังงานที่ไปเสกอย่างนึงแต่แค่เรียนรู้ดีรู้ชั่วดีก็อีกอย่างนึงเอาพลังงานจิตไปทำอย่างที่คุณว่านี่ก็ใช่ในศาสนาอื่นก็เรียนไปแต่ของพุทธนี่แบ่งเลยไม่เอาแล้วเอาจิตไปตัดกระดาษเอาจิตไปห่อเหินเดินน้ำดำดินไม่ต้องหรอกมันเรียนรู้สิ่งนี้เป็นหลักประกันของชีวิตจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากไอ้ยังงั้นไม่เข้าท่า เปล่า เป็นอภิธิหารอิทธาทิปาฏิหารอัตเทศนาปฏิหารไม่เอา เปล่าก็คือผมคิดว่าถ้าเราสามารถไอ้ดึงจิตใต้สำนึกนี้ได้เราจะเอามาตัดกิเลสอะไรได้อย่างนั้นครับแต่ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะครับ มันคนละเรื่องกันเอามาตัดกิเลสกับเอาไปตัดกระดาษมันคนละเรื่อง คือสมมติเราสามารถดึงจิตใต้สำนึกออกมาจิตมันจะมีพลังงานมากขึ้นที่ว่าเมื่อเราตั้งอธิษฐานอะไรไว้เนี่ยบางทีเราล้มเราอะไรไปเนี่ย เอออาตมาว่าคุณไม่น่าจะไม่เข้าใจนะอาตมาว่าคุณก็พูดวนที่อาตมาพูดแล้วอยู่นั่นแหละก ็ใช่เรียนรู้ไปถึงจิตใต้สำนึกแล้วก็ไปเรียนรู้ละเอียดด้วยว่าจิตใต้สำนึกส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีแต่ถ้าเอาแต่ส่วนดีมาใช้โดยไม่ทำลายส่วนจิตที่มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกันในจิตคือพวกกิเลสตัณหาอุปาทานถ้าไม่ไปทำลายนั้นมันไม่ถาวรแต่ของผู้นี้ถาวรคุณจะดึงแต่พลังงานของจิตมาคุณไม่รู้แล้วคุณจะดึงแต่พลังงานของจิตมาคุณจะเอามาใช้ใช้ใช้ข้างนอกโดยที่คุณไม่เรียนรู้กิเลสคุณจะเอาไปตัดกิเลสตรงไหนล่ะก็คุณไม่รู้หน้ากิเลสอ่ะฟังเข้าใจชัดขึ้นไหมคุณกำลังพูดงงๆคุณว่าเออดึงพลังงานก็แหมพลังงานจิตมันสามารถตัดกิเลสก็ได้เอามาตัดกิเลสสิแล้วคุณไม่รู้เรียนรู้กิเลสคุณเอาไปตัดอะไรล่ะคุณจะฆ่าคนแต่คุณไม่รู้จักโจรคุณจะฆ่าโจรแต่คุณไม่รู้จักตัวโจรคุณไม่เรียนรู้โจรเลยคุณก็กินข้าวกับโจรโจรมันก็กอดคอคุณไปเท่านั้นเองเหมือนอาตมาเคยสมมติว่าตำรวจจะไปจับโจรแต่ตำรวจไม่เคยเรียนรู้จักโจรเลยไม่รู้จักโจรหน้าตาไงแหมมาเจอโจรก็ไม่รู้จักโจรนั่งกินข้าวกับโจรเป็นปิ๊กกับโจรกอดคอกันเลยแหมเมาแอไปกับโจรเลยแล้วไม่ได้ฆ่าโจรเลยเพราะงั้นของพุทธนี่ต้องมาเรียนรู้กิเลสคืออย่างไรวิเคราะห์วิจัยกิเลสให้ออกอย่างกลางละเอียดอย่างนี้เรียกว่าโลภะอย่างนี้เรียกว่าโทสะนะให้รู้หน้าตามันแล้วฆ่ามันให้ถูกตัวของพุทธมันชัดเจนอย่างนั้น ก็ที่ผมพูดหมายถึงว่าวิธีการที่เราจะฝึกไอ้ตัวนี้นะครับ วนอีกแล้ว คุณก็วนอยู่ตรงนี้นะเอออาตมาบังคับไม่เข้าใจยากเหมือนกันนะอาตมาก็พูดไม่เก่งกว่านี้ ขอบคุณครับ ของคุณงงของคุณเมาแล้วของคุณนะพลังงานของจิตมีจริงแต่พลังงานของจิตถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือกิเลสตัณหาอุปาทานเขาไม่ได้เรียนเลยเขาไม่มีทางต่อให้คุณมีจิตไปตัดกิเลสว่าไม่ใช่ไปตัดกิเลสไปตัดกระดาษอย่าว่าแต่ตัดกระดาษเลยตัดไดรถเหล็กตัดต้นไม้ตัดอะไรก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดกิเลสก็คุณไม่รู้หน้ากิเลสนะคุณไม่ได้เรียนนะฟังเขารู้เข้าใจมันต้องเรียนเข้าไปในจิตใต้สำนึกนี่ให้เรียนรู้กิเลสด้วยแล้วคุณจะฝึกให้จิตแข็งแรงแล้วจะไปตัดกิเลสได้ด้วยก็ต้องทำศาสนาพุทธก็ต้องทำไม่มีกำลังแห่งเจโตตัดกิเลสไม่ขาดหรือไม่มีกำลังแห่งวิปัสสนาตัดกิเลสไม่ขาด ขอโอกาสขอโอกาส นี่ก็ปัญหาแห้งมาเป็นปึ้งแล้วนะนี่หกโมงนี่หกโมงพรุ่งนี้ใช่ไหมหกโมงวันนี้มันจะไปไหวแล้วนี่มันอีกไม่กี่นาทีหมดแล้ว ขอโอกาสครับ อ้าวอ้าวอ้าวอยู่ไหน อยู่นี่ครับ อ้าว มีคนข้างนอกเขาบอกว่าที่นี่มีพระโสดาบันมีพระสกทาคาม ีคนข้างนอกพูดด้วยเหรอ ครับ โอ้โหถึงอย่างนั้น แล้วผมอยากจะถามว่ามีผมอยากจะถามว่ามีจริงไหม อ๋อแล้วมาประกาศไปใช่ไหมวันแรกอะใช่ไหมประกาศไปใช่ไหมว่าในแดนนี่แหละในชาวโสในแดนชาวโสนี่แหละอาตมาขอยืนยันว่ามีอริยะมีโสดา แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าหรือมีหลักเกณฑ์การดูยังไง โอ้ไม่ยากไม่ยากตอบง่ายแต่จะเป็นได้ง่ายหรือไม่ง่ายไม่รู้นะแต่ตอบง่ายตอบไม่ยากจะรู้ได้ยังไงคุณมาฝึกตนให้เป็นโสดาสกิทาเข้าไปเป็นอรหันต์เข้าไปแล้วคุณจะรู้ได้ถ้าคุณไม่เป็นมิเตอร์ซะเองแล้วคุณจะไปวัดเขาได้ยังไงมันก็คุณก็เอาอะไรก็ไม่รู้เอาดินน้ำลมไฟเอาน้ำเอาไม้เอาท่านไม้ท่านเหล็กอะไรมาวัดมันจะไปวัดได้ไงคุณก็ต้องเป็นมิเตอร์ให้ได้สิคุณเป็นซะเองเป็นโสดาสกิทานาคาซะเองอรหันต์ซะเองแล้วคุณจะวัดได ้แล้วมีคนเขาสงสัยว่าทำไมที่นี่ไม่สอนนั่งหลับตาบ้าง อ๋อสอนนั่งหลับตาก็สอนแต่นั่งหลับตามันไม่ใช่ทางเอกนั่งหลับตามันไม่ใช่มรรคองค์แปดมรรคนั่งหลับตามันเป็นอุปการะเท่านั้นไม่ใช่เนื้อแท้สอน นั่งหลับตานี่เป็นสมาธิใช่ไหมครับ สมาธิฤาษีสมาธิไม่ใช่ของพุทธเจ้าของพุทธเจ้านี่เกิดจากมรรคองค์8สมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิ7องค์แล้วจะเกิดเป็นสัมมาสมาธิสมาธิของพุทธเจ้าเป็นต่างหากไม่เหมือนสมาธิใครๆทั้งนั้นเลยเป็นสมาธิพิเศษเฉพาะพุทธ เข้าใจครับ อ้าวดีโอ้เข้าใจไวไม่เหมือนคุณนั่นถามซะโอ้โหอาตมาก็แหมไม่รู้จะตอบยังไงวนเอาเอาตอบปัญหาแห้งบ้างโอ้โหเราจะถดหมดเลยเหรอเนี่ยเอา ฮัลโหลค่ะขอกราบพระคุณค่ะที่ว่าพ่อท่านบอกว่าขอสักชาติเถอะนะฮะพ่อท่านถูกแล้วค่ะเพราะว ่ าพ่อท่านอาจจะมองเห็นพวกเราเนี่ยมาทางสายเกษตรนะฮะ อ าจจะมีใต้สำนึกจริงๆลึกๆเนี่ยคงจะทำจริงฮะคงจะเป็นเหมือนสายเจโตแล้วก็ลงไปทำเลยนะฮะอย่างน้อยๆก็คงจะเฟ้นบางคนจะได้จริงบางคนก็เพิ่งจะเริ่มนะฮะถูกต้องแล้วค่ะขอกราบขอพระคุณค่ะขอสักชาติค่ะ อ้าวขอสักชาติขอเนี่ยมาย้ำย้ำนะเนี่ยเหมือนกับมาย้ำกันมาให้สัญญานะอ้าวตกลงอ้าวเดี๋ยวอาตมาตอบปัญหาแห้งบ้างอุตส่าห์เขียนมาเดือนปึ้งเลยเนี่ยไม่ได้ตอบจะตอบเร็วๆนะตีหัวเข้าบ้านไม่ตอบยืดยาดมันไม่มีเวลาแล้ว พ่อท่านบรรลุอะไรแล้วทำไมไม่มีพระพุทธรูปทางโลกมีแค่รูปรูปภาพพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มาอยู่ในชุมชนอโศกเพราะมีภาระจะอยู่กับแม่จะตอบแทนพระคุณแม่ผู้ที่จะตอบแทนพระคุณแม่นั้นจะเป็นบุคคลระดับใดโอ้โหหลายเขียนมาสั้นๆแค่นี้แต่หลายคำถามเหลือเกินเนาะปนเงินอยู่ในนี้ตอบไปสั้นๆพอถ้าบรรลุอะไรแล้วอาตมาบรรลุโพธิสัตว์บรรลุโพธิสัตว์จะไปศึกษาเอาทำไมไม่มีพระพุทธรูปทางโลกพระพุทธรูปทางโลกก็มีอยู่บ้างแต่เราไม่พาเหอพระพุทธรูปนะมีอยู่บ้างพระพุทธรูปอยู่ในตึกเรียนแล้วก็มีอยู่ในตั้งตัวหมู่บูชาอยู่ข้างบนชั้นอะไรชั้น3ชั้น3ชั้น4ตั้งอาตมาขึ้นไปยังเห็นอยู่เลยอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาน่ะก็ไปหยิบออกมาจากห้องอาตมาแล้วอ่ะไม่ไปจ้างได้ไงชั้น3ชั้น4ตั้งอาตมาขึ้นไปยังเห็นอยู่เลยอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาน่ะก็ไปหยิบออกมาจากห้องอาตมาแล้วอ่ะไม่ไปจ้างได้ไงเอามาแล้วตั้งอาตมาเห็นแล้วด้วยขึ้นไปดูเห็นเอาไปตั้งไว้ในโต๊ะหมู่บูชาแล้วตั้งอยู่ด้านหลังนี่ด้วยซ้ําไปโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่ด้านท้ายห้องชั้นชั้นปาเก้ใช่ไหมชั้นมีปาเก้ปูปาเก้นะมีพระพุทธรูปอยู่บ้างแต่เราไม่ส่งเสริมอาตมาไปพูดยาวนะเพราะว่าพระพุทธรูปมันทำลายศาสนาพุทธศาสนาพุทธแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าไปออกนอกรีดไปทำศาสนาพุทธกันขายพระพุทธเจ้าขายพ่อขายพ่อกินแล้วก็ไปเรื่องมอมเมาเป็นเรื่องอิทธิเดชอิทธิฤทธิ์อะไรอะไรหลงเลอะตั้งเลอะอาตมาก็เลยไม่ส่งเสริมแต่ไม่ได้ดูถูกพระพุทธรูปพวกเรามีพระพุทธรูปก็กราบไหว้แต่เราไม่ส่งเสริมสนับสนุนพระญาติจะไม่มีเฟ้อไม่มีเกินในที่นี้มีแค่รูปภาพพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ใช่ถ้าไม่มาอยู่ในชุมชนนี้เพราะมีภาระจะอยู่กับแม่จะตอบแทนพระคุณแม่ผู้ที่จะตอบแทนพระคุณแม่อยู่ในระดับใดตอบอันก่อนก็แรกก่อนถ้าคุณไม่มาอยู่ชุมชนนี้คุณจะมีภาระอยู่จะอยู่กับแม่จะตอบแทนพระคุณแม่ก็เป็นส่วนดีเป็นคุณธรรมเป็นกัลยาณธรรมที่ดีเป็นโลกียธรรมที่ดีเป็นกุศลโลกียะที่ดีตอบแทนพ่อแม่เป็นของจริงต้องตอบแทนพ่อแม่ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นลบหลู่โลกกุศลโลกียะกุศลโลกียะก็ทำแต่พร้อมกันนั้นคุณจะต้องรู้วิธีปฏิบัติตนเพื่อโลกุตระด้วยปฏิบัติธรรมของพระเจ้าไม่ใช่หมายความว่ามาวัดถึงจะปฏิบัติได้อย่างเดียวอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้แต่มาวัดมันก็ดีมันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมันมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันมีสัตบุรุษมันมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่ากันสิ่งแวดล้อมแม้แต่ต้องขยายความกันอีกมีสปายะต่างๆสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นคุณจะปฏิบัติของคุณก็ต้องแข็งแรงหน่อยปฏิบัติเองมันยากมาที่นี่กินข้าวมื้อเดียวได้กลับไปอยู่บ้านโอ้โหลำบากลำบนมาที่นี่กินมังสวิรัติได้กลับไปบ้านโอ้โหมันลำบากลำบนแค่นี้ก็ยากแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหมูจะหมูฝูงจะหมูกับฝูงจะพาไปได้ไกลแต่เอาเถอะมันยังมีภาระยังมาไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาพยายามภาคเพียรเอาอดทนเอาฝึกฝนเอาแล้วพยายามที่จะสู้ทนน่ะต้องพยายามเอาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคนที่ตอบพระคุณแม่พ่อแม่นั้นจะเป็นบุคคลระดับใดก็เป็นกัลยาณชนได้ถ้าคุณปฏิบัติธรรมเป็นโลกุตระได้คุณก็เป็นอริยบุคคลได้อยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมช่วยพ่อแม่ด้วยก็เป็นอริยบุคคลด้วยเป็นกัลยาณชนด้วยสังคมเร่าร้อนเป็นทุกข์นี่คนใหม่ถามมาแล้วนะทำให้ผู้คนพยายามมาหาที่พึ่งทางใจจนส่วนใหญ่ไม่ติดไม่จนส่วนใหญ่ไม่ติดกับไม่ติดกับลุ่มหลงในพวกที่อ้างในความสามารถทางจิตถ้าจะหลีกเลี่ยงกับดักนี้เราจะหลีกเลี่ยงกับดักนี้อย่างไรถ้าพบจะท้าพิสูจน์ดีหรือไม่และจะหาวิธีดับความเร่าร้อนอย่างไรโอ้หลายปัญหาเหมือนกันเอาละถามว่าเราจะหลีกเลี่ยงกับดักนี้อย่างไรกับดักที่ว่านี้ก็คือพวกที่ทำให้ลุ่มหลงไปในเรื่องความสามารถทางจิตความสามารถทางจิตนี่มีกันจริงๆมีมาแต่ดึกดำบรรพ์สมัยพุทธเจ้าก็มีเยอะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มาเก่งเท่าสมัยพุทธเจ้าด้วยความเก่งทางจิตปลอมๆด้วยไม่เคยเขาทาหลอกซะเยอะความเก่งทางจิตมีจริงไม่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ได้นะ ถ้าของพุทธเราเรียกว่ามีอนุสาสนีปาฏิหาริย์สอนให้ละชั่วก็ละได้สอนละให้ปฏิพฤติดีก็ทำได้สอนให้ฆ่ากิเลสก็ฆ่าได้นี่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ส่วนอิทธิปาฏิหาริย์ใช้พลังเหมือนอย่างที่คุณน่าจะถามนั่นน่ะแม้พลังไปตัดกระดาษได้ไปตัดอะไรได้นั่นก็อย่างนั้นน่ะหรือจะไปนั่งอย่างรู้คนอื่นในว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างรู้ใจคนนั้นใจคนนี้ได้อะไรนะเคาะหัวกบาลก็ไปร่ำไปรวยได้อะไรเนี่ยมันก็เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ได้ถ้ามันจริงนะแต่อาตมาว่ามันไม่จริงพระพุทธเจ้าเองยังไม่ทำเลยนี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้านะแม่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเคาะหัวก็ไปร่ำรวยได้นี่มันแม่มันเก่งกว่าพระพุทธเจ้านี่อาตมากลัวอาตมาไม่กลัวใครเลยในโลกกลัวคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าคนเดียวกลัวคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้านี่กลัวเก่งจริงนะแต่ถ้าไม่เก่งจริงไม่กลัวหรอกไม่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าจริงไม่เก่งไม่กลัวหรอกถ้าใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้านี่อาตมากลัวนะกลัวนะแล้วจะไปสู่หกด้วยเพราะเก่งกว่าพระเจ้าขนาดพระเจ้าเรายังสู่หกแล้วอ่ะน้องถ้าเก่งกว่าพระเจ้าทำไมจะไม่ไปสู่หกเนาะเพราะงั้นคนที่ใช้จิตทางอำนาจทางจิตอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นกับดักเราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ต้องมาเรียนรู้สัจจะความจริงให้ได้ใช่ไหมเอ้ยนี่มันใช้จิตจากอำนาจจิตใช้อิทธิปาฏิหาริย์ใช้เทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ายังบอกเลยท่านเกลียดชังท่านเบื่อระอาท่านทุเรศอย่างนี้อย่าไปยุ่งแล้วคุณเก่งยังไงขนาดรู้เจ้าท่านยังไม่เอาคุณเก่งกว่าพุทธเจ้าก็เชิญนะถ้าพบแล้วจะท้าพิสูจน์ดีหรือไม่อย่าเลยอย่าไปท้าพิสูจน์พิเศษอะไรเขาเลยคุณจะท้าพิสูจน์อะไรคุณเก่งกว่าเขาเหรอคุณใช้จิตยังไงเป็นอย่างเขาเหรอหรือคุณจะไปท้าพิสูจน์จะไปฉีกหน้าเขาว่าเขาไม่จริงอย่าไปยุ่งอย่าวุ่นวายเขาเลยเสียเวลามาตั้งหน้าตั้งตาเรียนทางที่ถูกต้องทางที่ดีงามดีกว่าอย่างนั้นสร้างศัตรูคนที่ไม่มีธรรมะจริงไม่มีคุณธรรมจริงใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหลอกลวงหลอกล่อเขาก็ยังมีอำนาจความโลภความเห็นแก่ตัวหรือดีไม่ดีก็ใช้ฤทธิ์เดชทางนี้ไปทำร้ายทำลายคนอื่นเป็นสายดำเป็นไสยศาสตร์สายดำแต่ทำร้ายทำลายมาทำพิธีนี่ไปฆ่าแกงมันใส่หนังเข้าท้องเสกตะปูเข้าท้องดีไม่ดีให้มันตายจะงดอย่างนี้อะไรสายดาดสายดำจริงๆมันมีจริงเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่อยู่ในสายไม่มีถ้ายิ่งมาอยู่ในสายพุทธมีศีลมีธรรมแล้วมีศีลสายศีลของพุทธแล้วนะสายดำทำอะไรไม่ได้นะถ้าอยู่ในสายศีลของพุทธแล้วสายดำทำอะไรไม่ได้ขอให้มาเข้าใจดีๆแล้วจิตเข้าใจจริงแล้วเชื่อถือจริงสายดำทำอะไรไม่ได้นะอย่าไปท้าพิสูจน์ก็เลยและจะหาวิธีดับความเร่าร้อนได้อย่างไรในคุณเกินขึ้นมาว่าสังคมนี้เร่าร้อนเป็นทุกข์ก็มาช่วยกันทำนี่แหละเรากำลังภาคเพียรทำกันอยู่นี่หาวิธีลดความเร่าร้อนของสังคมในสังคมอโศกนี้ไม่มีความเร่าร้อนแล้วอาตมาขอยืนยันความเร่าร้อนอย่างโลกในชาวอโศกไม่มีมีแต่จะอืดไปพอมาอยู่ที่นี่นะข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จอืดไม่ค่อยเร่าร้อนอะไรเลยมันจะจืดจะชืดมากไปจนจำอาตมาเข็นยังไม่ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเอาไฟจุดยังไงดีเผาซะเลยดีไหมช้าอืดอยู่นั่นนะคำว่าวิมานวิมุตติวิโมกในหมู่บ้านราชธานีอโศกมีความตกคำว่าหมายมั้งนี่มีความหมายอย่างไรมีความอย่างไรกับผมติดอยู่วิมานคือปุถุชนหรือกัลยาณชนนะบอกฐานะตัวเองมาเสร็จเนี่ยนะติดอยู่วิมานปุถุชนและกัลยาณชนวิมานวิมุตติวิโมกวิหารมีสี่ความหมายวิมานก็คือพวกที่ศีลห้ายังมีความสุขความทุกข์ยังมีรสโลกีอยู่มากกว่าเพื่อนวิมานวิโมกก็เป็นพวกที่ศีลแปดลดโลกลงไปเยอะและลดกามโลกกามทางกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายก็ลดไปเยอะลดไปได้มากๆขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นสกิทาหรือศีลแปดขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงอนาคาเรียกว่าศีลสิบศีลสิบนี่ไม่มีแล้วกามไม่มีเรื่องผู้หญิงผู้ชายไม่มีผัวไม่มีเมียไม่สมสู่แล้วรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็หมดเหลือแต่รูปราคะอรูปราคะพลังเล็กๆอ่อนอยู่ข้างในไม่มีบทบาทอะไรหรอกไม่ทำให้ฟื้นได้ไม่ให้ทำให้กามฟื้นได้แล้วเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะอยู่สังโยชน์เบื้องสูงนะสังโยชน์ชั้น5สูงแล้วอนาคามีนี่ศีล10ขึ้นไปลดกิเลสส่วนที่เหลืออนาคามีลดกิเลสส่วนเหลือก็เป็นศีลโอวาทปาติโมกข์ไปอีกไกลเป็นลิบลับเลยเพราะฉะนั้นในระดับของวิมานศีล5วิโมกศีล8วิมุตติศีล10ขึ้นไปวิหารเป็นผู้ที่ในระดับที่ไม่ใช่อนาคาแล้วถืออรหันต์นี่เป็น อุดมการณ์ของเราแต่คนเหล่านี้จะอยู่อย่างไรอยู่ร่วมกันแบ่งกันโดยธรรมผสมผสานช่วยเหลือกันโดยธรรมคนที่ศีลสูงก็ช่วยศีลน้อยคนที่ศีลน้อยก็ต้องรู้จักคนมีศีลสูงเคารพคนมีศีลสูงถ้าใครตาถั่วเห็นคนศีลสูงนึกว่าเขาศีลต่ำกว่าเราไปลบหลู่เขาก็เวรของคนนั้นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นละลาบละล้วงพระอริยะไปที่ได้ตูว่าไปที่ได้ดาว่าพระอริยะโดยตาถั่วไม่รู้จักพระอริยะไม่รู้จักผู้ที่สูงกว่าตนอาจจะอายุน้อยกว่านะก็คุณธรรมสูงกว่าก็ต้องระมัดระวังนะอย่าไปลบหลู่อย่าไปดูถูกนี่เป็นต้นก็เป็นนัยยะที่เราจะต้องศึกษาอยู่ร่วมกันแล้วจะรู้กันว่าใครเป็นใครนะรู้ว่าไผเป็นไผนะโลกุตระนี้จะให้ปฏิบัติขั้นไหนจึงจะได้ไปถึงโลกุตระที่ถามมาอย่างคนไม่ค่อยเข้าใจก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลที่ลดกิเลสไปเรื่อยๆก็ขึ้นไปสู่โลกุตระเองจะปฏิบัติขั้นไหนล่ะคุณก็มาถามมาเนี่ยของโลกิยะมั้งเขาคงอยู่ในปุถุชนหรือพยายามมีกัลยาณธรรมกัลยาณชนหน่อยๆก็มาสร้างมาเรียนรู้โลกุตระและก็สั่งสมโลกิยะกุศลด้วยสั่งสมโลกุตระกุศลด้วยนะก็ค่อยไปกันอีก2นาทีแล้วไปทำไงเนี่ยจับสลากแล้วนะต้องจับสลากแล้วเนี่ยให้โอกาสผู้ดิดแม้แต่เขียนถามมาตอนหลังมันอาจจะดีก็ได้เนาะโอ้นี่ขยำขยี้เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยสลับกันนะออกมาอันนี้นิพพานกับปรินิพพานเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับนิพพานกับปรินิพพานก็มาคำมีคำว่านิพพานเหมือนกันไงมันต่างกันก็ตรงที่มันมีปริคำว่านิพพานกับปรินิพพานมันก็ต่างกันตรงคำว่าปริมันเหมือนกันตรงคำว่ามีนิพพานเหมือนกันก็ตอบครบแล้วนะเนี่ยนิพพานก็คือมีความเป็นจริงของความเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นคนไหนมีนิพพานแล้วก็สามารถจะปรินิพพานได้แต่คุณจะทำไหมคุณทำก็คือคุณตายลงเมื่อใดคุณก็ดับภพจบชาติเมื่อนั้นไม่เกิดอีกเลยคุณสามารถทำได้เมื่อเป็นอมตะชนเป็นบุคคลผู้ที่มีไม่เกิดไม่ตายแล้วหรือเป็นผู้ที่เกิดก็ได้ตายก็ได้แล้วอมตะชนนี่จะเกิดก็ได้จะตายก็ได้จะไม่เกิดก็ได้จะไม่ตายก็ได้เป็นผู้ที่อยู่เหนืออะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองตัดสินดับภพจบชาติปรินิพพานหมดสัมผัสใดๆเลิกศูนย์ส่วนทั้งร่างกายทั้งวิบากทุกวิบากยกเลิกหมดนั่นคือต่างกันต่างกันตรงว่าที่คุณจะปรินิพพานหรือไม่อยู่ที่ของคุณเองสิทธิพระเจ้าไม่มีสิทธิ์มาวุ่นวายอย่ายุ่งพระเจ้าไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับผู้นี้จะนิพพานไม่นิพพานจะปรินิพพานหรือไม่ปรินิพพานเรื่องของท่านโอ้โหปัญหานี่ถามถึงระดับนี้เลยนะนี่เนาะถามถึงระดับนิพพานปรินิพพานเลยเนี่ยลองไปถามมหาลัยสงฆ์ที่เราจะตอบได้ไหมขอเรียนถามท่านว่าที่ท่านว่าให้รักษาศีล5ให้เคร่งคือไม่ฆ่าสัตว์แต่เมื่อจำเป็นอย่างไรหรือไม่เช่นเมื่อปลวกมันขึ้นบ้านจะทำอย่างไรที่จะไม่ฆ่าเมื่อเราใส่ยากันปลวกก็เท่ากับฆ่ามันเหมือนกันเพราะยาโดนตัวปลวกมันก็จะไปกัดตัวอื่นๆต่อไปซึ่งก็ทำให้มันตายเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากกันนะก็อย่างนี้นะวิบากใครวิบากมันคนที่จะต้องฆ่าปลวกอยู่ก็ต้องฆ่าปลวกอาตมาไม่มีบ้านแล้วนี่อาตมาไม่ต้องฆ่าปลวกแล้วคุณยังมีบ้านอยู่ก็ต้องยิงบ้านสวยบ้านงามคุณต้องฆ่ามันมากโอ้โหมันมาเล่นบ้านสวยฆ่าเนี่ยถึงยังไงฆ่าเอาบ้านฆ่าไว้ก่อนแล้วเองตายก็แล้วไปวิบากใครวิบากมันจะบอกว่าฆ่าปลวกมันไม่มีบาปก็ไม่ได้มันก็มีบ้างแต่มันก็เหมือนกันแหละฆ่าปลวกมันก็คงไม่เท่ากับฆ่าคนนะเนาะฆ่าคนมันวิบากบาปมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นฆ่าปลวกก็ก็บาปพอสมควรแต่เท่านั้นแหละเท่าฆ่ามดฆ่าปลวกแต่ถ้าไปฆ่าสัตว์ที่มันมีคุณมีค่ามากกว่านั้นบาปมากกว่านั้นนะฆ่าสัตว์ที่มีคุณกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้ที่จะไปฆ่าคนยิ่งไปฆ่าพระอริยะบาปกินหัวหนักก็ไปอีกราคาบาปราคาบุญต่างกันเพราะคุณจำเป็นอยู่คุณก็ต้องทำถ้าคุณไม่จำเป็นก็แล้วไปมีบางคนเสียสละเหมือนกันบอกไม่เป็นไรเราช่วยสิ่งนี้เราทำบาปน้อยแต่เพื่อบุญมากคนนี้เราทดแทนเรายอมท ทำบาปให้คนนี้แต่ว่าเราอยากให้คนนั้นมาทำบาปเพราะคนนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าก็เป็นได้เหมือนกันนะอาตมาก็อธิบายนัยยะอะไรมันซับซ้อนมันเยอะนะเรื่องเหล่านี้เวลาเลยไปแล้วนาฬิกาเรือนนี้เรือนนี้ครบหมดแล้วเลย 6:00 นทุกๆเรือนแล้วนะเราก็มีเวลาเท่านี้นะไม่รู้จะทำยังไงแถม1ใบนะพวกเราใจดีแถม1ใบหยิบมาแล้วนะแล้วก็จบกันในปัญหาสุดท้ายนี้ขอถามพ่อท่านเรื่องประสบการณ์ในเครื่องหมายคำพูดตัดญาติการตัดญาตินะในวงเล็บยาติปริวัตตังปหายะเนี่ยคนนี้มีพื้นฐานนะถามมานี่มีบาลีกำกับมาเสร็จเพื่อให้สอดคล้องกับคำพูดที่ว่าขอกันสักชาติได้ไหมคือปัญหาเรื่องพัญญาในวงเล็บบุตรนะเพราะเกรงกลัวว่าตัวเองจะถูกกล่าวหาว่าละทิ้งการทำหน้าที่ของสามีและพ่อของบุตรมันเป็นปัญหาวนเวียนจริงๆนะอ้าวตอบเท่าที่ตอบได้อันนี้ก็วิบากใครวิบากมันสมน้ำหน้าไปมีเมียไปมีลูกเอาก่อนเถอะซัดก่อนเถอะอัดไว้ก่อนจำไว้ชาติหน้าเกิดมาอย่าไปมีเมียมีลูกลดกิเลสให้ได้ถ้าคุณไม่ลดกำหนัดไม่ลดกิเลสคุณรอดยากนะรอดยากนะ1ไม่ลดกิเลส2ไม่สร้างวิบากที่ดีถ้าไม่สร้างวิบากที่ดีมันก็ยังมีนั่นน่ะมาโนเนียกันคนเรานี่เกิดไม่รู้กี่ชาติมีผัวมีเมียไม่รู้กี่คนต่อกี่คนถ้าคุณระลึกชาติได้มองไปโอ้โหนี่ก็ผัวเราเคยเป็นผัวเราตั้งหลายคนนี่เคยเป็นเมียเราตั้งหลายคนไม่ใช่โสเภณีนะแต่มันเป็นชาติเยอะนี่ก็พ่อเรานี่ก็แม่เรานี่ก็ลูกเราเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมากมายนับไม่ถ้วนหรอกถ้าคุณจำได้หรือคุณระลึกได้นะยุ่งกันไปหมดโลกเพราะงั้นธรรมชาติจึงไม่ให้จำได้ถ้าคืนจำได้เลยเละเลยมันเละจริงๆอะนะไม่ต้องเอาอะไรบอกเฮ้ยนี่เมียเก่าของเรานี่หว่าทำไมไม่อยู่กับคนนั้นเออเอาคืนมายุ่งกันใหญ่เลยแต่จริงๆมันเป็นสัจจะเอาเถอะมันก็เปลี่ยนตัวแล้วบ้างมันไม่ใช่ตัวเก่าจริงๆแต่มันก็มีอันสืบเนื่องมันมี relative อย่างว่าแหละมันมีเชื่อมต่อมามันเนื่องกันมาอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องรู้ที่ตัดที่ต่ออ้าวทีนี้พ่อแม่ลูกมันเกิดวิบากเพราะคุณไม่รู้วิบากของคุณเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องรับหน้าที่ก่อนดูที่ความเหมาะสมเมียเขาช่วยตัวเองได้ไหมลูกช่วยตัวเองได้แล้วยังถ้าเมียเขาก็ช่วยตัวเองได้ลูกช่วยตัวเองได้ยังพระพุทธเจ้ามีลูกเกิดวันแรกเท่านั้นแหละเขาถ้าจะไปกังวลอะไรแล้วก็อยู่ในวังมันก็อยู่รอดอยู่แล้วอะใช่ไหมเขาก็เลี้ยงดูกันได้เมียก็ตามลูกก็ตามท่านก็ออกมาไม่มีปัญหาหรอกแต่แม้ว่าใจจะไม่ให้ออกมาไม่เกี่ยวใจไม่เกี่ยวเพราะใจของผู้ที่หวงแหนคนดีไว้จะไปทำดีให้แก่มนุษยชาติที่มากมายกว่านั้นจะให้มาโอ้ยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจ่อยเดียวมันจะไปเป็นกุศลอะไรกันใหญ่โตเพราะงั้นก็จะไปคำนึงเลยถ้าเผื่อว่ามันเพียงพอข้อสำคัญต้องจริงนะไม่ใช่ไปที่ได้คิดว่าอยู่รอดแล้วนะเมียอยู่รอดแล้วนะลูกแล้วก็ดิบตีขุมไม่ได้ที่อาตมายกตัวอย่างพระเจ้ามาให้ฟังก็เพราะว่ามันชัดอันนั้นมันชัดเขาท่านมีพอจริงๆคุณล่ะเมียอยู่ได้รอดจริงหรือไม่ลูกอยู่รอดได้จริงหรือไม่ในสังคมอันแสนปุโรปุเรแสนโกโรโกโรคทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็โกโรโกโรคใช่ไหมมันแสนย่ำแย่เลยสิ่งแวดล้อมสังคมก็สุดจะโกโรโกโรคโอ้โหไออาชญากรรมก็เยอะโรคก็เยอะเมื่อไรโรคอะไรจะมาถามหาก็ไม่รู้สิ่งแวดล้อมก็เป็นโรคเป็นไปรอดหรือยังเขามีภูมิคุ้มกันมีสมรรถนะพอที่จะยังชีพต่อไปได้ไหมบางคนก็อาจจะพูดเผื่อนี่ถามเมียก็อธิบายเผื่อผู้หญิงด้วยก็ถามสามีอยู่รอดไหมที่สามีอยู่ไม่รอดถืนมาแย่เลยสามีก็หน้าที่ของคุณก็ไปเป็นคู่กันทำไมก็ต้องรับผิดชอบช่วยกันละกันแถมยังทิ้งลูกให้เขาอีกเราจะมาแล้วล่ะสามีเลี้ยงไปสี่ลูกอ่ะฉันมาแล้วอ้าวแล้วกันก็ต้องดูให้พอเหมาะพอสมสำคัญเหมือนกันปัญหานี้สำคัญเหมือนกันเพราะงั้นถ้าพูดไปแล้วประเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยพอท่านบอกขอสักชาติมาเลยมาเลยเสร็จแล้วมาพร้อมกับปืนอาตมาตายก่อนเพื่อนเลย นี่แน่เอาเมียฉันมานี่แน่เอาลูกฉันมานี่แน่เอาสามีฉันมาตายก่อนเลยไม่รู้กี่ลูกกระสุนเนี่ยตายแน่อาตมาขอไว้หน่อยนะขอไว้หน่อยอย่าเพิ่งให้อาตมาถึงปานฉะนั้นเลยนะขอไว้หน่อยนะมันสรุปแล้วก็คือต้องดูสถานะแห่งความเป็นจริงว่าจะมาได้เพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยถึงคนโสดก็ยังมีพ่อมีแม่นะคนโสดก็ยังมีพ่อมีแม่นะไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าเฮ้ยลูกของพี่ลูกของน้องช่างหัวมันปลายกับน้องพี่กันเลี้ยงไปทีกับลูกเองอ่ะน้องก็เลี้ยงไปทีกับลูกเองอ่ะอะไรกันนักกันหนาเพราะงั้นยาติดปริวัติตังปหายาการตัดหญ้าตัดอะไรมาผสมนี่พูดถึงรูปธรรมนะมันยังซ้อนนะประเดี๋ยวตัดมาแล้วไม่ดูดำดูดีกันเลยไม่อะไรกันเลยแหมพี่น้องก็ไม่เอาทางกันเลยเนี่ยมันก็ซ้อนอีกมันก็ไม่ได้มันต้องมีนามธรรมมีส่วนที่ว่าใจเราไม่ผูกพันหรอกแต่ใจเราต้องรู้หน้าที่ว่ามันเกิดมาเป็นสายเลือดมาเป็นพี่เป็นน้องมันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นสายญาติโกโยติกากันในชาตินี้ก็ต้องรู้สายสัมพันธ์ของญาติด้วยว่าเราควรจะเกื้อกูลกันแค่ไหนอะไรแค่ไหนในสายเลือดหรือว่าในสายสัมพันธ์ในระดับญาติชั้นระดับที่1ที่2ที่3อะไรมันก็ต้องมีความรับผิดชอบที่ห่างๆออกไปตามลำดับอะไรเหมือนกันถ้าพอไปได้เราก็ต้องช่วยเหลือเฟื่องฟูนี่เป็นหน้าที่ของสังคมเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติมันต้องดูพอเหมาะพอสมอาตมาก็ไม่รู้จะไปตัดเขตให้คุณตรงไหนพอเหมาะได้ก็มาได้ก็ออกมาถ้ามาไม่ได้ก็แล้วไปแต่ขอย้ำอีกตรงนึงว่าคุณจะต้องรู้ว่าทางกายเท่านั้นนะทางใจเนี่ยคุณอย่าไปอะไรเลยแต่ไม่แน่เหมือนกันนะทางใจถ้ามันแรงเกินไปตามมาฆ่าเหมือนกันก็ระวังด้วยเหมือนกันนะถ้าบอกว่าไอ้นี่ถ้าคืนออกมาตามมาฆ่าเราแง่ๆเลยอย่าเพิ่งมาเพราะจะฆ่าแล้วไม่ได้ฆ่าแต่คุณน่ะดีไม่ดีจะซัดเอาอาตมาด้วยนะยุ่งนะมันจะไปกันใหญ่นำพาเชื้อโรคมาไอเชื้อโรคประเภทที่เรียกว่ากินเม็ดมันกินเม็ดมันแล้วเป็นเม็ดตะกั่วเป็นเม็ดทองเหลืองทองแดงเม็ดมันไม่ไหวแล้วไม่กินหรอกเม็ดเนี้ยเอามาด้วยเนี่ยยุ่งนะอย่าให้พามาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องประมาณเอาเองอาตมาก็ตอบแล้วนะนี่นะบอกเขตตัดสินไม่ได้ว่าตรงไหนของใครของมันวิบากใครวิบากมันองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมของใครของมันแต่ประเมินให้ดีๆอย่าพึ่งไปโหดร้ายอย่าพึ่งใจดันอย่าพึ่งเอาใจตัวถ้ามีพ่อมีแม่ก็พยายามเลี้ยงดูกันไปเถอะถ้าเผื่อว่าท่านก็ไม่ไหวแล้วแต่ท่านบอกไปได้โอ้ยพ่อแม่ไปเอ็งอยู่นะได้ข้ายิ่งยุ่งมาเลยมาเลยเอ็งอยู่แล้วข้ายิ่งยุ่งไปเถอะถ้าไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นนะถ้าผมแม้ว่าท่านจะไม่บอกว่าเอ็งอยู่ยิ่งยุ่งแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเรามาท่านก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วดีแต่ว่าเราอยู่แล้วเรายุ่งท่านนะมาเลยอย่างนั้นมาได้นะเอาละเลยเวลาไปถึง10นาทีเบรกไม่ดีนะอาตมาที่เบรกไม่ดีมันเป็นอย่างเงี้ยเลื่อยไปก็ขอให้ทุกๆคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วยังไงก็อะไรที่ได้รับไปสิ่งที่ดีเอาไปทำภาคเพียรเถอะอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าชาติหนึ่งเกิดมานี่ถ้ามาพบสิ่งที่ดีมาพบพุทธศาสนามาพบธรรมะอันดีงามแล้วเราก็ดูดายทิ้งขว้างเสียเปล่านะแต่ถ้าเราเอาไปทำซะชาติหนึ่งมันไม่นานนะนี่หลายคนอายุก็มากแล้วถึงแม้อายุจะน้อยก็เถอะบอกแล้วร้อยปีนี่มันไม่มากไม่มายภาคเพียรเข้านะขอให้ทุกคนได้รับสุศลที่ดีๆกุศลที่เจริญทั้งโลกุตระทั้งโลกียะที่ดีๆกันทั่วทุกคนเทอญ เช่นใดใช่ฝันกันได้ง่ายอิสระกายแต่ใจไม่พ้นคนคือทาสเพราะเพียงกามโกรธยังบังอาจคลาดกลัวแท้มันไม่สาอิสระเป็นเช่นไรใช่นึกทึกทักได้อิสระใจหากใครเข้าถึงซึ่งเกินอ้างนั้นคือคนที่มีใจว่างผู้เพียรล้างจนกิเลสตายอิสระใสใช่เพียงแค่เพียงเอาได้ดังใจ หรือจะประสงค์สิ่งใดแล้วได้ตามใจมุ่งหมายนั้นใช่อิสระชนนั้นแค่คนยังวุ่นวายเพราะว่าอัตตามากมายภายหน้าความเป็นธาตุใจอิสระคือบุคคลผู้พ้นความเป็นธาตุปราศจากพวงบ่วงกิเลสใสเป็นใจใหม่เสรีภาพอาบใจยิ่งใหญ่ใครควรสอนสังวรให้ดีผู้มีอิสระจริงนั้นยิ่งไม่เอาแต่ใจเพราะไม่ประสงค์สิ่งใดใครอยากบำเรอสุขีเพราะท่านไม่เห็นแก่ตัวรู้ทั่วตัวกิเลสดีลึกด้วยปัญญามากมีเรือที่จะทายคาดเดาอิสระคือบุคคลผู้พ้นโลกีได้หากต้องสิ่งใดให้ตนไม่พ้นเกมคนเศร้าคืนงมจมอยู่ในโลกเก่าก็ยังเคล้ามีเราเหนื่อยไปใจเพราะไม่ประสงค์สิ่งใดใครอยากบำเรอสุขีเพราะท่านไม่เห็นแก่ตัวรู้ทั่วตัวกิเลสดีลึกด้วยปัญญามากมีเหลือที่จะทายคาดเดาอิสระคือบุคคลผู้พ้นโลกีได้หากป้องสิ่งใดให้ตนไม่พ้นเกมคนเศร้าคืนงมจมอยู่ในโลกเก่าก็ยังเข้า